Saat 18.02 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar diliyoruz ve hemen programın başından müjdeliyoruz. Bu akşam da hafta içi her akşam olduğu gibi saat 20'ye kadar sizlerleyiz. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Cumhur Ünal ve yayın sorumluluğumuz Ercan Aksu adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz ve gündeme dönüyoruz. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şöyle bir gündemimize bir bakalım ama bir taraftan da bugün konuşacağımız konuyu hatırlıyoruz hepimiz. Kendimizi iki sıfatla özetleyecek olsak hangi sıfatları beğenirdik kendimiz için? Doğru olsun olmasın. Yeter ki kendimizi havalı bir şekilde tanımlayalım. Derdimiz bu. Aklınıza gelen sıfatları eğer kendinize uygun görüyorsanız ikişer ikişer gruplayarak bize gönderebilirsiniz. Beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz. Beraber ve solo da Twitter'daki kullanıcı ismimiz. Beraber ve solo'ya da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kendinizi iki sıfatla tanımlayınız desek. Hangi dedik zaten de hangi sıfatları nereden çıktı diye soranlar olursa dün hani senin sevimliliğinden başlamıştı her şey. Dayanılmaz cazibe Ege Kayacan. Sonrasında işte herkese sıfatlar gelmeye başladı. Çünkü insan özeniyor, imreniyor. Biz de böyle bir madem Ege sevimliyse sana ne dediler? Sevimli ve Sadece sevimli diye kendi kendisine dedi Fahir. Yok, önce sevimli dedi, sonra sevimli ve karizmatik diye bir tanımlama geldi. Ama ben kimden geldiğini de çok iyi biliyorum. Zeynep Hanım'dan geldi. Zeynep Hanım sevimli ve karizmatik demesiyle beraber orada ipler koptu. Benim zincirler boşandı. Ondan sonra Oktay Demirci'nin ne ne derler ona? Demokratlığı. Ne demokratlığı kaldı, ne masumiyeti kaldı. Masumiyeti, evet. Masum diye bir şey geldi. Ben çok memnunum canım dinleyicilerimizden gelen sıfatlara. Benim ne girişimciliğim kaldı, ne cilveliliğimi bıraktılar, affedersiniz. Sen öngörülü olman açısından girişimci gibi bir sıfat da geldi sana. Onları falan kullandık, sonra dedik ki bunları hayatımızda bir düzene sokalım. Kendinizi, çünkü yarın öbür gün herkes iş başvurusu yapıyor. Affedersiniz, oralara buralara gidiyorlar. Oralara buralara dediğim yani bir tatile gidiyorlar, otele gidiyorlar. Mesela resepsiyonda soruyor adam. Şu formu doldurur musunuz? Orada yazıyor formda. Kendinizi iki kelimeyle ifade edecek olsanız nasıl ifade eder? Hadi buyur buradan ya. Evet tabii, pek çok iş yeri başvurusunda falan da hatta şey sorusunun hemen altında. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Hemen alttaki soru. Pasaport çıkarırken bile soruyor. Tabii. Kendinizi iki kelimeyle tanımlar mısınız? Tanımlı. Herkesi şey ağız birliği etmişçesine huysuz ve tatlı kadın diyor. 5 yıl sonra bu zamanlarda kendimi cebecide görüyorum. Bir ara uğrayacağım. Cebecinde nerede? Annenlere mi uğradın? Bilemiyorum. Bir sebep göstermek şart mı? Zaten orada sorulan soru şey değil mi? 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Şurada görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim deyip ayrılmak lazım. Yani ben özeline girmek istemiyorum ama. Yani. Şurada olacağım. O soru sizin için şey sorusu olsun. Tuzak mı? Bu arada ben niye otel formlarında o sorunun sorulduğunu anlamadım. Sen öyle dedin. Ben senden öğrendim. Hiç otelde kalmıyorsun galiba genelde. Pansiyonlarda sorulmaz bir tek. Kendinizi iki ve butik kelime, otellerde. Kendinizi iki kelimeyle tanımlayacak olsanız diye bir sorun var otelde. Yani, tabii canım, mesela bazısı yazıyor oraya. Hırçın ve hınzır diye bir şey yazıyor adam. Onur Baykal hemen girmiş konuya. Onur Baykal kendini iki kelimeyle şöyle tanımlıyor. İddialı girişle başladık. Bakalım neler gelecek. Über ve süpersonik. Of. Bu iki kelime aslında dilimize Almanca'dan girmiştir. Über. Yani Über Alman, ama Über bu aralar yani Amerikalıların da kullandığı bir şey. Yani o süperler, hiperler yetmediği anda başka dilden süperi transfer etmek gerekti. Orada da Über'i kullanıyorlar. Zaten Über. Über macho diye bir kelime var mesela. Yarı İngilizce, yarı Almanca, yarı İspanyolca kullanılıyor. Über macho. Hem süper bir adam olduğunu buradan, yani süperin de ötesinde. Süper değil, süpersonik. Süpersonik. Süpersoniklikle süper arasında çok ince bir çizgi var. Nedir süpersoniklik Oktay'cığım, biraz bize anlatır mısın? Yani süpersoniklik şey denir ya, civa gibi adam denir ya. Onun gibi bir şey. Yani akışkan yani. Evet, yani hangi konuda süper olduğunu, aslında süpersonik olduğunu iddia eden bir insan o kelimeyle beraber ortaya koymuş oluyor. Ha. Mesela ben süperim, süper bir insanım diyen bir adamla ben süpersonik bir insanım diyen adam arasında çok fark var. Bu şey gibi mi? Tarafını belli eden adamdır süpersonik adam. Yani kullanıyoruz ya biz mesela. Ama hangi tarafı, yani süper tarafı mı, sonik tarafı mı? Çünkü insan dışarıya karşı süper olabilir ama iç dünyasında sonik bir yapısı da var. Ben süpersonik, yani kelimenin tam anlamından yola çıkarak ses ötesi ya. Yani ses hızından. Evet. Hızlı. Yani kelimelerin, konuşmaların, tanımlamaların yetmeyeceği kadar süper. Sesten öte gibi bir ben anlam bütün, olabileceğini düşünüyorum. Bütün seslere açık bir... açık ses teknolojisi mi? Yani bütün seslere açık bir insan geliyor benim aklıma. Demokrat süper demek istiyorsun yani. Yani yok o kadar böyle ulvi bir amaçlı kullanmadım. Yani her şeyi böyle algılayan, herkesi anlayan. Anlatabildim mi? Yani böyle Onur Baykal'a bunu şey yapamadım. Yani. Tam oturtamadım. Onur Baykal'a daha böyle mesela Uber onu şey yapalım. Bayağı iyi. Üstün insan. Bak ha. Üstün insanlığı Uber'likle yakalıyor. Üstün dediğin Ali. Tabii. Ha. Yani kanaat önderi gibi düşün Fatih. Tamam. Onu Uber'lik sıfatıyla yakalamış. Anladım ne bileyim. Süper toparmış bir insan gerçekten. Yani iki taraflı aslında tarafını belli etmiş ve sınırlandırmış kendini. Ama onu iyi anlamda ben kolaylıklar diliyorum da bu şey gibi geliyor bana. Mesela biz seni kullanıyoruz. Bayağı iyi. Bayağı bayağı. Onu nasıl bir insandır? Bayağı iyi. Sen diyorsun ki bayağı bayağı iyi. Şimdi bu Ege de bir şey diyecek ama bayağı bayağı iyi de kullanıldıktan sonra üstüne söylenecek bir şey olmadığı noktada süpersonik şeysi kavramı devreye giriyor benim anladığım. Bayağı bayağı bayağı. Ya ben şu açıdan memnunum. Güzel başladık Onur Bey'le. Evet. Yani yarın öbür gün böyle bir programdan bahsederken dinleyici profilinizdesin. Bizi Uber ve süpersonik insanlar dinliyor. Tabii. Nasıl? Bakın işte kendi kelimelerimden okuyorum. Biz tamam, biz söylemiyoruz. Kendisi söylüyor. Uber ve süpersonik bir insan falan. Çünkü beyan esastır sonuçta bunda. Tabii orada zaten yani, sorgulamamak lazım. Doğru söylüyorsun. Uber'liğini, süpersonikliğini sorgulayabilecek bir kurum var mı? Yok. Nereye gidecek yani? Şeye mi gidecek? SSK'ya mı gidecek? O nüfus işlerine mi gidecek? Yani sonuçta buradaki beyan Uber ve süpersonik olduğunu. Bu beyan ama şey sayılır, kabul edilir. Süpersonikliği çok özür dilerim Fahir. Burada test edecek olan bir kurum varsa o da Hıfzı Sıha olabilir. Hıfzı Sıha yalnız Uber'liğe bakmaz da süpersonikliğe bakar diye biliyorum ben. O da yani biraz... Dinleyicilerimizden geliyor. Nora Ajar'dan şöyle bir yorum. Okur yazar ve sevimli. Orada tırnak içinde aslında. Burada herhangi bir tırnak yok ama serseriyim demeye de getiriyor anladığım kadarıyla. Bir dakika, okur yazar ve sevimli. Sevimli. Yani sevimlilik zaten serseriliğin yarısıdır. Sevimlilik kimsenin tek elinde değil. Yani ben de mesela sevimliyim. Nora Hanım da sevimliymiş. Aynı zamanda okur yazarlığını da vurguluyor. Yani İstanbul kaç yılında anladım hocam bilmiyorum ya falan demek bir cahilce sevimlilikse 1453 demek. Bana bir iki tane daha tarih söyler misin Ege? Nasıl? Sana mesela, çok yakın. Ankara Savaşı'nı söyle mesela. 1402. Tamam. Ben Dandana bu konu kapansın kan. Diye ben sana örnek veriyorum. Dandana kan. Pasarofça anlaşmasını olur bak. 1000 ile 1100 arasında ben sana öyle bir şey vereyim. 1071 Malazgirt desem sana. Dandana kanla ne alaka derim ben de. Hemen yani alakayı kurman. Bir tarih olsun diye. Abi bak orada bir iki tane önemli kriter var. Onları dandana kanı nasıl atlarsın Ege? Nasıl atlarsın? Şimdi niye tarihi verdiriyoruz? Ne bileyim canım evde. Böyle çok klişe şeyler bak. Böyle örnek verir İstanbul kaç yılında değil de mesela tak orada Ankara Savaşı deseydin ben hiç sesimi çıkarmazdım. Ama böyle işte İstanbul'un fethi işte mesela Fransa ihtilali. Büyük Fransa ihtilali. Yani bir hep aynı çağın geçişinde takılmayalım. Başka çağları başka da çağlarında evet gözünde diyorsun. Bulunduralım yani diyor. Farklı tarih dediğin o bir iki farklı olay. Bir iki tarih. Farklı olay var zaten. Çağ, o bin yılda çağ, kaç tane olay orta var çağ. Yani? Ne evet. Kadar olabilir ki? 1040. Hatta açık konuşayım. 24 Mayıs 1040. Önümüzdeki Mayıs'ta da şeyi yaparsınız. Anarsınız tekrar. Buyurun efendim, bunu da önümüzdeki 24 Mayıs programımızda ele alacağımız tarihten. Okur yazarı nasıl yorumluyorsunuz Nora Hanım'ın sıfatlarını? Yani aslında orada biraz Nora Hanım şey yapmış, tevazu göstermiş. Bence mutevazı ve sevimli. Sevimli mütevazi. Daha güzel bir sıfat olurdu. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Nora Hanım doktorasını yapmış. Yani okuma adına yapılabilecek ne varsa... elinden geleni ardına komamış, okunacak tüm kitapları okumuş, yazılacak ne varsa hepsini yazmış bir insan. Sadece okur yazar olarak şey yapmak o bir metafor yani orada şey yaptı Nora Hanım'ın kullandığı. Buraya geleceğini biliyordum bu konu. Yani nedense bu metafora bir şekilde metafora bağlanacağını biliyordum. O yüzden büyük ihtimalle Nora Hanım da biliyordu bunu yazarken. Okur yazar ve sevimli olarak tanıdığı için kendini tebrik ediyoruz. Yani dinleyicilerimizin bu kadar net ifade etmesi kendisini beni mutlu ediyor. Evet, profilini belirlemek. Çünkü insan kendini tanıması lazım ilk başta. İsmail Burak Bal şöyle demiş: ukala ve geveze. Bu işte bak, aslında kendine bunlar... güvenin de bir göstergesi. Tabii. Yani ukala ve gevezeyim, yine de süper bir insanım, belirtmeye gerek duymuyorum. Ha, kusurlarım var. Ben zaten çevremde süper olarak bilindiğim için kendimi tanımlarken kusurlarımı ön plana çıkarıyorum, diyor İsmail Burak Bey. İsmail Burak Bey aslında şöyle demiş: ukalalık bir kusursa, evet ben bir ukalayım. Ve beni ukalalığımla sevin, yani beni kusurlarımla sevin demeye getirmiş. Hem çevresindekilere, eşine, dostuna. Çok yalnız bir insan İsmail Burak Bey. İsmail Burak da çok güzel bir isimmiş bu arada. Ben dersten atılmıştım lisede. Ukalalığın yüzünden mi? Aha, ama ukalalığımın ötesinde bir de böyle küstahlığım yüzünden. Gevezeliğin yüzünden ama atıldım. Çok güzel laf. Bir şey soracağım, sen lisede hiç hocaların tarafından tatlı da olsa ufak bir tartaklanma yaşadın mı? Lise yıllarında değil, ortaokulda yaşamışımdır. Lisede artık büyüktük, bütün hocalardan daha uzun boyluyduk. Yani o yüzden ve de hocaların... bazı şeyler, bazı konularda biraz daha hassastık. Çünkü açığımız vardı. Şey olarak zaten her an böyle bir köşeye çağrıldığımızda işte üstümüzde portakal suyu falan kokusu da sildiği için böyle bir şeyle dolaşıyorduk. Efendi adamlar haline giriyorduk. Ama ortaokulda coğrafya dersinde böyle delta melta konusu falan filan açıldı. Ne güzel konudur o halbüsü. Delta güzel konuydu. Ben de keyfim yerine gelince. Alüvyon, delta. Böyle delta, şurası delta mıdır falan. Öğretmen de bana ukelalık yapma dedi. Sen ne dedin ki? Delta var, böyle böyle falan diye çevremdekileri, bir el işaretleri falan bir şeyler yapıyordum büyük ihtimalle. Ondan sonra ukelalık yapma dedi. Ukaladır hocam dedim. Çıktı şeride de. Teşekkür ederim. Çıktım. Ve ama ukelalık yapma sonrasında ukalalıktır doğrusu diye cevap vermek de herhalde yapma denen şeyi yapmanın en güzel örneklerinden biri. Yapma denen şeyi en kısa zamanda yapmanın kısa zamanda en güzel örneği. En yani doğru şekilde yapma. Daha kısa bir zaman dilimi yok. Andan da bile kronometre bile tutamazsın yani. Tutamazsın. O yüzden ukelalıkla ukalalık arasında çok ince bir çizgi vardı ve o çizgide dans etmeyi yıllardır seçtim. Dersten atılmak ne şekilde olursa olsun, ister ukalalık yaparak ister bir hata yaparak, gerçekten çok utanç verici bir şey değil mi? Ben iki kere dersten atıldım. Bir kere ortaokulda atıldığımı hatırlıyorum. Bir de üniversitede atılmıştık biz koca koca adamlar olarak. Oo, çok ağırmış. Evet. Ben askerde dersten atılmıştım. Ben askerde okulda... ders yok Fahir. Sen nereden buldun dersine atıldın? Canım şeyde var, anlatır mı onu? Sana mı anlatacağım? Yok, yani sen anlat şeyini de, özel tabii birazcık. Hayır, ben öyle çok, çok utandığımı hatırlıyorum. Bir de özellikle üniversitede hazırlıkta böyle bir saat şey olurdu. Sizin döneminizde var mıydı bilmiyorum da. Bölüm dersi diye bir şey olurdu. Hazırlık, işte İngilizce ağırlıklı dersler görürken. Haftada bir saat cuma günleri böyle sabah işte şey olurdu. Bölümden hocalar gelirdi. Bölümü anlatırlardı. İşte nasıl bir şey. Ne menen bir şey bu metalurji. 4 sene, evet. Böyle herkes işte bölüm öğrencileriyle bir arada olur. Ondan sonra öyle bir daha ilk defa gördüğümüz bir bölümden bir hoca, ki çok da bölümün saygın hocalarından bir tanesi. Arkamdakiler konuşuyordu. Ben de tanımıyorum bir arkamdakileri. Ondan sonra böyle bakıyordum ben arkamda ne konuşuyorlar falan derken, siz dedi çıkar mısınız dedi. Arkamdakiler ve benim için söyledi. Siz derken. Üçümüz kastı. Ondan sonra onlar çıkarken hala gülüyordu. Ben mağdur durumunda kaldım. Yani onlar diye gülüyorlardı. Neye gülüyorlarsa onu da bilmiyorum ama ben de şey, neye gülüyorsunuz ya? Beni de aranızda atsanız da. Mağdur derken öyle mağdur. Olayı anlamamışım yani. O yüzden mağdurum. Yoksa hani tamam, sınıftan atılmak da ayrı bir utanç kaynağıdır ama hiç suçum olmamasına rağmen yıllarca onu gelip gidip söylemek istedim Naci Hoca'ya. Buradan saygıyla anıyorum kendisine. Ama söyleyemedim. Fırsatım olmadı. Ortaokulda atılınca ne yapacağını bilmiyorsun da sigarada, yani şey yani lise yıllarında dersten atılan adamın yapacağı şey belli. Kimse de ortalıkta yoktur. Yani orada zaten utanç krizi fırsata çevirme dediğimiz şey bu mu? Ortaokulda dersten atıldığında şey, ne olacak? Abi disipline gider miyiz? O işleniyormuş oğlum. Bir defter varmış. Ömür boyu seni takip ediyormuş. O deftere işleniyormuş bu dersler atılması. Hocayla konuşalım mı? Müdür muhabirine giderim abi. Müdür muhabirine. Bunlarla geçiyor o. Yani dersin 15. dakikasında atıldıysan bir yarım saat bunu konuş. Oğlum müdür muhabirine konuş. Hocayla konuşalım abi. Çıkışa giderim. Yok abi zaten sinirli görmesi falan diye bunu konuş. O defter var mı gerçekten ya? Bir defter. Sicil defteri. Sicil defteri midir? Nedir? O zaten onun adı fişlemek değil mi ya? Bizim korktuğumuz şey ilkokuldan beri. Yani birisi söyledi onu, ben yıllarca da duydum. Aynı adam herkese mi söyledi? Gerçekten var mı bilmiyorum da. Senin ilkokulda yaptığın hareketler hayatım boyunca seni takip eder. İlkokulda disipline evet. Gittin, senin o eğitim siciline hayatın. Siciline girer. Şey efendim oldu. Orada 7 yaşındaydım. Çok sıkışmıştım. Lavaboya gitmem gerekiyordu falan filan. Anlatamazsın. Bütün notlar, bütün notların. Yani sadece yaptığın davranışlar, utanacağın, ileride utanacağın davranışlar değil. Aldığın bütün notlar ve de işin kötüsü böyle dosyayı açıyor musun? En düşük nottan başlıyorum seni anlatmaya. Evet, yani onu duydum ben. Ben mesela açıyorum dosyamı, açıldığını hayal ediyorum. Bir. Bir almıştım ben. Onun lüks istatı. Utanç içindeyim hala. Okul. Bu başarısızlık nereye kadar diyerek. Beni bir dönem ailem okuldan almayı düşündü. Bu tip notlarım yüzünden. O yüzden. Ben bir aile olmasına rağmen. O yüzden o dosya seni hayatının sonuna kadar takip eder. Ama hangi aldım. Gün geç geldin mesela nerede sınıfa? Nerede tutuluyor o dosya? Hıfzı sahada mı? Hıfzı sahaya bakıyor. Biz de bilmediğimiz her şeyi hıfzı sahaya bağlıyoruz. Bir gün şey olacak yani. Efendim bizim görevimiz şu ve şununla sınırlandırılmıştır. Diye cevap gelecek. O zaman bütün o dosyalar kaybolacak. Maalesef acı şeylerden bir tanesi bu. Ama o dosyada mesela şimdi ilkokuldayken dosya ilkokulda. Müdür evet. Muavininde veya müdürde duruma göre. Tamam. Yetki kimdeyse. Tabii müdürde durur. Müdürde. Sadece. Ortaokul ise hep okul takip eder. Okul bittiği zaman askere gittin tak askerde. Döndün mesela. O dosya elden ele mi gidiyor mesela? Elden ele gider. Okulda gider. Müdürde ondan sonra komutanına mı gidiyor asker? Komutanına gider. Gerçi bir eve girersin ev sahibine gider. Bir nüshası ev sahibi. Seni takip ediyor gerçekten. Seni takip eder her tarafta. Gölgen gibi peşinde. Bir nüshası mı? Bir de çoğaltılıyor yani. Tabii. Niye ben kimsenin dosyasını görmedim? Şimdi ama şeye geçtiler. Dijital ortama geçtiler. Herkes evinden bağlı mesela. Yetkili kimse evinden bağlanıyor. Şimdi ana kompüter var. Ana kompütere şeye giriyor. Herkesin bir şeysi var. Sicil numarası var. O senin dediğin karne Fahir. Bu dönem yani yeni öğrenciler şimdi karne almıyorlar da. TC kimlik numarasıyla giriyor musun ya? Öyle duydum ben. Bütün her şeyi oradan halledebiliyor musun diye duydum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Şimdi bana mantıklı geliyor. Şimdi açıkladığı şey ama biz zamanında Fahir'de bir sinemaya gitmiştik. Seni nedense almamıştık Oktay. Biliyorum sabah seansına gitmiştiniz de ondan. Yani programımızdan sonra gitmiştiniz. Ben de çalışıyordum o dönem. Zor Ölüm 4. İzleyiciler hatırlayacaktır. Yani izlemiş olanlar dinleyicilerimiz arasından hatırlayacaklardır. Orada bir siber saldırı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Siber mi? Siber saldırı. Ha, işte şeyleri falan. İnternet üstünden banka hesap. İlk böyle bir siber kaos varmış. Dört adımdan oluşuyormuş da ilk başta. Hem de telefon hatları. Gerçek falan. Mi o bilmiyorum da. İletişim. Birincisi. İletişimi kesiyorlar. Bankalardaki hesaplarla oynamalar. Ondan sonra devlet güvenlik sırları falan. En son aşama bombaların şeyi miydi falan böyle. Ya işte bu şey işte. Doğalgaz. Kart dolu tesisi. Doğalgaz o zaman ilk tabii Amerika'da kartlı sistemdeler. Herkes Amerikan halkı kuyruklarda doğalgaz kartlı. Büyük isyanlar herkes metrolara çıkıyor. İnmiş metrolardan doğalgaz kartı dolduracak. Çok büyük tabii ondan sonra sistem değişti. O sistemlerin güvenlikleri de şeye bağlı olduğundan, bilgisayara bağlı olduğundan bir bilgisayardan her şeyi hallediyorlardı. İşte gittiğimiz sinemada şeyde işte Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü mü? Emniyet Müdürlüğü mü? Emniyet Müdürlüğü'nün arkasında bir sinema. Benim de orada işim var. Zaten hatta o işimizi hallederken arada filme gittik geldik gibi bir durum. Uzun zamandır almam gereken bir pasaport alacağım ben orada. Filmi girdik işte böyle şaştık bir bilgisayarla doğru kodlarla. Şaştık değil, ben hiç o kadar şaşmadım yani çünkü aşinayım. Ege şaşkınlık içerisinde gözlerini belertmiş. Bir kompüterle mi yapıyorlar diye devamlı Fahir'e bunu soruyorum. Ondan sonra ben pasaporta indim. Şey dediler sizinki zamanında alınmamış o yüzden aşağıdan alacaksınız dediler. Şimdi orada her şey kayıtlı ve bir düğmeyle bütün insanın geçmişi geleceği her şey siliniyor ya. Ben bir indim raflardan oluşan zarflar içinde bir şey. Memur bey vardı orada. Efendim şöyle şöyle ismim şudur. Tamam dedi. Gitti. Geldi. Bir zarfla. O labirentin içinde pasaportlar, pasaport evrakları her seferinde senden bir temiz kağıtları bir şeyler istiyorlar ya. Evet. Onlar orada işte toplanıyor. Güzel güzel. Ve o Amerika'daki virüsle her şey silindiğinde senin evrakların orada olacak. Ama gidip oradan pasaporttan isteyebilirsin. O kadar güvendeyiz yani. Her şeyin aslında rahat et diyor yani sen çünkü çok eski tedirgin. Tip bir şekilde biraz belki zaman oluyor şimdi ama manuel en güzeli canım. Dijital değil de manuel. Şimdi ben bu anlattığınız hikayeden Die Hard 4'ün Zor Ölüm 4'ün senesini şöyle bir düşünüyorum. Şimdi değişti. Sistem değişti. Şu anda. Tabii şu anda o belgeler duruyordur ama yani o tip bir siber kıyamet olsa Milenyumu da geçtik gerçi. Öyle bir şey vardı 2000 yılına girdiğimiz zaman da. Şimdi endişe vardı. Onu da atlattık ama o tip bir kıyamet olsa bir süre öncesinin bilgileri vardır bizimle ilgili. O emniyette. Değil mi? Atılmamıştır herhalde o bilgiler. Her şey duruyordur canım. Benim zamanında bir tane pasaport için fotoğrafa ihtiyacım oldu. Hazırlıksız gitmiştim. Orada şeyde var ya, trafik için böyle habire bir şeyler hallediliyor. Neden bahsediyorsun? Trafik için habire bir şeyler. Plaka i̇şte mı? İşte ehliyet, plaka... Arka tarafında emniyet falan filan. Pasaportta ilgili olan kısmın arka tarafında. Arka tarafı. Yani orada devamlı böyle vesikalık ihtiyacı doğan insanlara hizmet vermek için bir amca vardı. Şurada dediler, amca fotoğraf çekiyor falan dediler. Ne tip bir yer falan diye gittim. Benim kümese soktu. Kümes gibi. Pek çok tavuk çok daha nezih bir ortamda çalışıyor ve üretiyordur eminim yani. Böyle bir yere soktu. Ondan sonra bir perde, muşamba gibi bir şey çekti. Bir tane küçük el aynası var. Benim de o günkü tipim hakikaten böyle bir şey, hani atları çalmış, iki gün bekletiyor. Ondan sonra pazara götürüp satacak bir at hırsızının bütün fiziksel özelliklerine sahibim. Orada dururken bir baktım, böyle çirkin bir gömlek var, üstünde montla oturuyorum. Yanında küçük bir el aynası var. Ondan sonra bir tane tarak var. Duvara asılmış yağlı iki kravat var. Yağlı dediğim, üstünde yağ damlası yok. Boyunlara takıla takıla. İnsan yağı bu. İnsan yağı. İnsan yağıyla pırıl pırıl olmuş. Ama en güzel yağdır ya. En kalite sızma yağından güzeldir insan yağı. Öyle bir kravat. Biraz susar mısın? Programda bunu söyleyeceğimi hiç düşünmüyorum ama. Biraz susar mısın? Evet Ege. Ondan sonra şey dedim. Battı balık yan gider diyerek oradaki tarağı aldım. Saçları bir güzel taradım. O zaten kendinden jöleli gibidir. Kendinden jöleli gibiydi. Tarak benim de biraz o son teknoloji oysa o şey. Şöyle bir taradım. Bütün elektriği alır o. Kalıp gibi. Hani bugün kahve içtiğimiz yerde son derece gür saçlar olan bir adam vardı. Onun gibi kabarıp bir tarafta toplandı. Ondan sonra ver bakayım şu kravatı da takayım diyerek bir vesikalık çektirdim. Ondan sadece 4 tane verdiler. 3'ünü şeye koydum. İşte pasaport için lazımdı. Bir tanesini komiklik olsun diye bir arkadaşın cüzdanına koymuştum. Bir gün bulsun gülsün diye. Ve benim elimde hiç kalmadı o fotoğraftan ama şeyde olduğunu biliyorum. Bir gün gitsek. O arkadaşla. Ricacı olsak onun içinden benim o vesikalığım çıkar. Hepimize de bir eğlence. Ne anılarımız var. Emniyetteki. Emniyette pasaporttadır o. Arkadaşa verdiğin fotoğraf bulundu mu? Arkadaşla şey olduk, koptuk gittik. O fotoğraf yüzünden. Aha. Bence de o yüzdendir yani. Hay Allah. Evet, o günden sonra pek bir şey yapmadık. Ne zaman açtı o fotoğraf bölümü gördün? Ben olduğumu da anlamamıştır yani ilk etapta. O çok güzel bir şey değil midir ya? Onurlarımıza hiç sahip çıkmıyoruz hakikaten. Cüzdanlarımızın vesikalık fotoğraf bölümü. Hani olur ya böyle çıt çıtlı. Pıt tabii açarsın canım. Tık. Oradan böyle bir tomar vardır. Sende var mı Ege? Sen cüzdan taşıyan bir insansın. Yeni cüzdanımda o özellik olduğu için hemen değerlendirdim. Bu arada sevgili dinleyiciler, Twitter'daki sorumuzu hatırlatalım size. Kendinizi iki sıfatla tanımlasanız hangi sıfatları seçerdiniz diye soruyoruz. Ve cevaplarınızı beraber ve sola sohbetler@gmail.com'a. Ama belki... çok zor bir şey değil mi bu? İnsanın kendini tanımlaması. Bize kendini iki cümleyle anlat desek. Niye yapıyor işte Buket Emin? Hisli ve fevri demiş. Hisli ve fevri. Fevriye bana özenmiştim. Bana fevri de denmişti biliyorsun. Yani hisleri hemen düşüncelerin ötesine geçiyor. Hissettiği gibi yaşayan. Bence çok yoğun yaşıyor hisleri. Ya böyle çok üstlerde ya çok altlarda. Arası yok. Arası yok. Arası yok. Uçlarda yaşarım diyor. Mesela Buket Hanım burada açık yüreklilikle söylemiş ya. Veya İsmail Bey. Demin ukala ve geveze olduğunu açık yüreklilikle söylemiş ya. Mesela şey daha mı kolay olur acaba? Bir... Öyle İsmail Bey'den örnek verelim mesela, bilmiyorum. İsmail Hakkı Bey. İsmail Burak Bey. Ama İsmail Hakkı dedim hakikaten, İsmail Burak Bey. İsmail Burak diye oyuncu mu var? Bilmiyorum, Burak Hakkı diye oyuncu var. Burak Hakkı, Burak Hakkı var, tamam. Biliyorsun. Tamam, başka sorumuz yok. Burak Hakkı dediysek devam edelim. Geçebiliriz şimdi. Mesela İsmail Bey, bilmiyorum evli mi ama bir ilişkiye başlayacağını düşünelim. İşte hoşlandığı bir hanımefendiyle beraber bir yerde ilk buluşmalarında oturduğu zaman birinci dakikada bunu söylese daha mı yüksek olur şans? O ilişkinin devam etme şansı. Yoksa böyle daha birinci dakikadan bunu söyledi. Yersiz mi olur? Yani bunun doğal karşılandığı bu sıfatların birinci dakikada söylendiği durumların doğal karşılandığı bir dünya oluşabilir mi? Onu soruyorum ben size. Ya bu kadınlara sormak lazım aslında yani, karşısındakine göre. Çünkü ben bana söylese kadın, ben... Kadın da söyleyecek. Hayır öyle düşünme. Ha, kadın da söyleyecek. Diyecek, hayır, şimdi İsmail... Hisli ve fevriyim ben. Başta onu söyleyeyim. Şimdi İsmail Burak Bey dedi ki... işte efendime söyleyeyim. Geveze ve ukalayım dedi. Ukala ve gevezeyim dedi. E şimdi ne bana derse... Bir kere dedim ki İsmail'cim tamam bir sakin ol, sen heyecanlandın. Heyecanlandığın için senin kafan karıştı. Otur şöyle derim. Ama sen işte o yadırgamış oluyorsun onu söylediği için. Ya ben rahatsız olurum. Yani ben bana söylerse rahatsız ben olur. Rahatsız olurum. Böyle ama bir yani bir kadına olmaz sormak olsun. Lazım. Bir kadına, yani bazı kadınlar da etkilenebilir böyle bir şeyden. Hani der ki vay be adam ukalayım diyor. Yani bunu takır takır rahatlıkla söyleyebiliyor. Efendime söyleyeyim bu ukalaysa gevezeyim diyor. Demek ki bunda ne espriler şakalar vardır. Bundan hiç insanın canı sıkılmaz. Evet. Hakikaten hayattan bir cümbüş halinde geçer bana diye. Çok daha ciddi bakmaya başlıyor. Belki adam hakkında şüpheleri var kafasında. İsmail hakkında soru işaretleri varken bir kelime ediyor bir gün. İsmail Burak. Ve bütün hayatı değişiyor. Ve o kadında mutlu bir izdivaç. Ve aradan 30 sene sonra geçtikten sonra bir gün mesela konuşuyorlar baş başa İsmail Burak ve hanımı. Ben inmeden vurgulayınca ben arabadan indim. Adam kapımızı açtı ya. Teşekkür etmek zorunda kaldım. Genç kız gibi. Nasıl duygu dünyamda aldı. Ya Oktay nasıl? Çok yakışıklı, çok yakışıklı deyince çok teşekkür ederim. Yani bir insan ama elimi uzatacaktım neredeyse beni inmeme yardımcı olsun diye. Pantolonum açılır falan. Ben hazırlığı yaptım yakışıklılık falan diye de ama özellikle o adamın yani teşekkür etmeni Oktay sağlayan sen... o adamın kibarlığıydı bence. Yani kibarlığı. Yani o adamın yaptığı bir şey aslında şey yaptı, o çemberi tamamladı yani. Ama hani tamam güzellik, yakışıklılık Allah vergisi ama bir noktaya kadar da takdir edilmesi gereken bir şey bence. Tamam da Oktay sen nasıl etkilendiysen adamdan, kaç kere adam için yakışıklı dediğini biliyor musun? Oturduk şöyle sohbet ediyoruz, bir şeyler konuşalım. Akşamleyin böyle böyle yapalım, şöyle şöyle yapalım. Oktay, ne yapalım, adam dönüp bakıyor. Adam çok yakışıklı ya. Fahir ya, ne bakıyorum zaman ben de, onu? Tamam yani eli yüzü düzgün ama şey arıyor insan hani... Bir kusur arıyor. Bir kusur arıyor. Yakışıklı olamaz. Olamaz dedim ya hiçbir şey. Fakat haklı da çıktı. Hınzır nasıl da yakışıklı. Yani sıfat garip geldi herhalde. Evet çünkü bana mesela... ya, bir adamın başka bir adama çok yakışıklı çok yakışıklı. İki kere ya bir kere deseydi adam yakışıklıymış deseydi ama Oktay böyle yürekten söyledi. Toplamda 4 kere söyledim Fahir. Ben ne konuştuğumu çok iyi biliyorum. Ben de bir orada kır saçlı bir adama ilerlemiş yaşana rağmen son derece sağlıklı saçları olan adam dedim. O, dünyanın, o kadar garip karşılandı. Dünyanın en çok saçlı adamıydı. Rekor ondaydı da sonra tabii. dünyanın en saçlı adamı diye geçer. Hakikaten hatta. Dünyanın en saçlı adamıyla karşılaştık sevgili dinleyiciler. Gerçekten dünyanın en saçlı adamı başka insan olamaz diye düşündüm. İlerlemiş yaşına rağmen hakikaten ne saç vardı adamda. Yani 10-15 kişiyi hakikaten rahat 15 kişiyi kel olarak ver yanına. Ondan sonra gürlükten diyorum uzunluktan hiç, değil yani. Hiç gür. Eksilmeden al abi iki tel sana iki tel senin kafayı komple yapacağız dese kendi saçı seyrelmiş olmaz. Ya işte seyrelmez, bu tip seyrelmez. Hayatımızda etkisi olan insanları unutmamak lazım. Yani benim fikrim bu. Mesela, yakışıklı otoparkçı, tabii yakışıklı dünyanın otoparkçı. En saçlı adamı. Mesela evet Ege'nin o dünyanın en saçlı adamını unutmaması lazım. Simayen. Ona da nasıl unutmayacak? İsmini bilmesi lazım. Mesela benim o şansım vardı ve ben onu zorladım ama boşa çıktı. Arabaya binerken bir, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kapıları yine son derece kibar olduğu için beyefendi açtı. Beyefendi dediğim işte yakışıklı arabayı diye getiren. Geçsin bundan evet, sonra hiç olmaz. Beyefendi. Çünkü yakışıklı yakışıklı nereye kadar? Bir şekilde ismiyle de hitap etmek lazım. Önünde bir kart vardı. Dikkat ettiniz mi siz ona? Evet. O kartta benim umudum şeydi. İsmi yazıyor. Kesin ismi yazıyor. İsmi yazarsa, ismini öğrenebilirsen bundan sonra kendi aramızda konuşurken ismiyle çağırırız diyerek ismiyle kulaklarını çınlatırız diye düşündüm ve biraz zorladım. Karta bakmak için. Çünkü böyle ters çevirmişti. Böyle bir şey oldu falan filan. Böyle bir bize kapıları açarken böyle bir eğildim keşke falan filan. Şey telefonunu sorsaydı. Bu da ters dönmüş yok. Falan diye çevirseydi. bu da ters dönmüş böyle. Ben çünkü öyle şeylerden çok huzursuz öyle oldum. Öyle bir niyetim yok. Ama sonunda şansım yaver gitti ve ters döndü. Ve ne yazıyordu biliyor musunuz? Ne? Vale. yani yaşadığım hayal kırıklığını size anlatamam. Ne, konu açılmadığı için bir daha... bu konuyu anlatamadım size ama Vale Kılıç Aslan dedikleri manken kadar yakışıklı mıydı yoksa? Bence ondan daha yakışıklı. Oo yani 5 tane. Bu arada senin adamı yakışıklı diye yüceltmen Fahir'e patladı. Neden? Fahir 20 lira gün ortasında park parası vermek zorunda kaldı. 20 lira mı? Maalesef şöyle açtı. Bir 20 lirası bir de 5 lirası vardı. Bu kadar yakışıklı adama 5 lira verirsem laf söz olur diye düşündü herhalde. Gözümün önünde 20 lirayı verdi. Ben şöyle dedim. Bu 20 liranın 5 lirası vale için 15 lirası da yakışıklıydı. Hadi bakalım müsaade bana. Hoppa diye oradan büyük hızla. Zaten dikkat ederseniz patiyle kalırsın. Aa, ben bilmiyordum, bunu bilseydim. Yok da senin tamamen, yani bu benim bütçeme vurulmuş bir darbedir yani. Lütfen ben ne lafına sözüne dikkat et. Ben şu anda Ege söylemese yine bilmeyecektim 20 lira dedi. Şu anda öğrendim. Bazı çünkü ben arkaya bindim. Arka gizli kalmayacak kadar yoğun yaşanıyor. Allah Allah. Demek ondan o kadar bizi uğurlarken neşeliydi. Dinleyicilerimiz kendilerini iki sıfatla tanımlamaya devam ediyorlar. Emir Er Yılmaz. Duygusal ve yorgun. Ay. Yeni ilişkiden çıkmış Emir Bey. Sebepsiz fırtına diyorum ben buna Emir Bey'e. Yani öyle bir duygusal fırtınada yorulmuş. Yani şey olmuş artık, o kadar oradan oraya savruluyordu Emir Bey bir fırtınanın ortasında. Uf, dalgalar. Yorgun da. Duygusal diyebilir miyiz Emir Bey? Duygusal ve yorgun demiş zaten adam. Yani şimdi. Hayır işte onu bir anlattım. Sıfat tamlaması. Yok, isim tamlaması oluyor da. Ne tamlaması böyle olursa olsun. Tamam diyebiliriz o zaman. İnsan tamlaması olsun da ne olursa olsun. Murat Gürdal Akkoç. Ne demiş, çok önemli. Müşkül pesent ve hodbin. Hodbin mi? Bir insanın kendine Murat, hodbin demesi çok zor. Hodbin nedir hodbin? Hodbin egoistik, bencillik falan fıstık. Ha, müşkül pesent nedir müşkül pesent? Müşkül pesenti ben hep ukalalık anlamında biliyorum. Hayır, başka canım, bir şey var mı? Müşkül pesent her şeye mıyır şey çıkarıyor. Ne derler müşkül pesent. İşte, ay müşkül oraya çıkaran, gitmeyelim valla şimdi orası çok kalabalıktır. Hiç şey yapmayalım, evde oturalım. Müşkül pesent de putperest gibi bir şey. Öyle birisi yazsa ya, kendinizi nasıl tanımlarsınız? Müşkül pesent, zor beğenen, bir şeyi yapmamak için bahaneler uyduran. Tamam, bak ne kadar güzel şeyler öğrenmiş oldum. Arapça ve Farsça karışım bir kelime. Müşkül. Müşkül Arapça, zor. Pesent. Pesent de beğenen, müşkül beğenen. Zor beğenen. Zor beğenen. Yani çok özür dilerim, teşbih hata olmaz. Uyuz çebiç Pınar'ın gözünden içer suyu. Buradaki çebiç tamlaması. O çebiç değil, uyuz çebiç. Yani mesela işte oradan beğenmez, oradan beğenmez. Çebiç biliyorsunuz. Çebiç biliyorum. Nedir çebiç? Çebiç nedir? Uyuz çebiç. Nedir çebiç? Daha öncesi bunu anlatmıştım. Keçi. Nasıl keçi ama? Nasıl keçi? Niye çebiç deniyor? Niye çebiç deniyor? Dağ keçisi. Dağ nasıl bir dağ keçisi? Neydi o ya? Koyunun olmadığı yerde olduğu için. O senin dediğin Abdurrahman. Evet. O değil. O Çelebi, o senin dediğin. Çelebi değil, kısaltılmış çebiç değil mi? Erkek keçi. Yavrusu. Çebiç. Çebiç evet. Hı. Onun da biraz böyle çeşit çeşit. Erkek keçi yavrusu bir de. Yavrusu. O çebiç. Aslında fotokopisi. Ya bir de anlamadığım şey, şimdi bunu erkek yavru için ayrı, dişi yavru için ayrı isim var. Büyüyünce tam adam olduklarında isimleri keçiye mi dönüşüyor gene? Evet. Çünkü aa, cinsiyetçilik olur öteki. Hı, doğru. Büyüdükten sonra böyle bir ayrım yapmak. Yani olmaz. O onun gibi yani müşkül pesantin ne olur? Ben bir de şeyi çok seviyorum. Kadir Şinas ve Ali Cenap. Kadir Şinas. Evet. Kadir Şinas nedir? Nedir? Kadir bilir kişi. Kadir yani, kıymet bilen kişi. Kadir kıymet bilen kişi. Kadir Şinas. Şinas Kadir çünkü. Kadir kıymet yoksa şey yapan kişi mi? Hürmetkar hayır, kişi mi Kadir Şinas? Şeydir Kadir Şinas. Hayır bilmiyorsam bir. Kadir kıymet bilen Kadir Şinas. Ben de öyle biliyorum. Kadir. Yani hatır gönül bilen yok. Ne denir? İşte kadir kıymet bilen. İnsanın yapılan iyiliği unutmayan, şey yapan. Efendime söyleyeyim. Yani bir gün birine iyilik edersin de sonra unutur ya. O Kadir Şinas değildir. Ama birine bir gün bir iyilik ettin. O onu hatırladı. İşte o Kadir Şinas'tır. Öbürü neydi? Ali Cenap. Ali Cenap. Çok sevdiğim ifadeler. Şey gibi. Yüce gönüllü gibi mi? Yüce gönüllü evet. Şey, değil mi? Tabii. Öyle değer bilir, iyilik bilir diye geçiyor. Kadir Şinas değil mi? Gene aynı şey ya. Şinas Farsça, Kadir Arapça. İşte değer bilir. Değer tamam bilir kişi. Şey, Ali Cenaplık'ta zaten işte Ali Cenap diye söylemek mi gerekir acaba? Değer bilir kişi deyince niyeyse sadece bilir kişi gibi bir şey geldi aklıma. Değer bilir. Değer bilmek çok önemli. Çok önemli. Başka sevdikleriniz var mı böyle sevdiğiniz şeyler? Benim işte Ali Cenap. Yani niyeyse ben bu birleşik ifadeleri seviyorum. Mesela şimdi programımızın 39. 40. dakikasında bu konuya girdiğim için üzgünüm biraz ama mesela Ali Nazik, onu da çok severim ben. Mesela aynı şey geliyor. Özür dilerim, ben kaçırdım da Ali Nazik mi dedim? Evet. Onun yani bir sıfat değil ama bir kebap anlamında kullandım. Mesela. Ali Nazik'i burada kebap anlamında kullandım. Teşekkürler. Oktay Bey bravo. Doğru gidiyorsunuz. Hakikaten. Doğru değil mi? Doğru. Doğru. Ne denir ki? Doğru söze ne denir? Buna devam edelim. Çünkü dinleyici profilimizi çıkarıyoruz aslında. Yani bizi dinleyen insanların bir kısmının müşkül pesent olduğunu düşünürsek. Ve hepsi aslında ayrı ayrı çıktı biliyor musun? Bir sıfat bir diğerinde yok. Evet, birbirine hiç benzemeyen insanlar bizi bir araya gelmiş dinliyorlar. Gerçekten son derece etkili. Biz bu arada kendimizi de tanımlayalım. Yani iki sıfat seçeceğiz kendimize. Onu da bilelim. Herkes kim olduğunu dinleyicilerimizle açık açık paylaşsın. Yani dinleyicilerimizin gözünde ne olduğumuzu iyi kötü biliyoruz. Biliyoruz, doğru. Bir iyi bir kötü biz kendimizi. Evet, bir iyi bir kötü. Yani öyle iyi metiyeler düzmeyelim kendimize. Kötü kötü yermeyelim de. Bir iyi kontenjan olsun, bir kötü kontenjan olsun. Tamam. Dinleyicilerimiz için bu, isteyen dinleyicilerimiz bunu yapar da biz bunu yapalım. Böyle bir şeyimiz varsa. Yani kusurlarımızla daha doğrusu sevabıyla, günahıyla bütün şeyliğimizi, benliğimizi ortaya koyuyoruz. Mesela Fırat Bey. Yani Fırat Bey'e sıfatlarını biz koyacağız. Çünkü ne demiş? Şey demiş. Adlaşmış sıfat kullanabiliyor muyuz? Adlaşmış sıfat sorgulayan. Titiz. Ve titiz. Evet. Sorgulayan bir. Meraklı ve titiz de diyebiliriz. Araştırmacı ve titiz. Titiz bir araştırma çünkü. Evet. Neydi dinleyicimizin ismi? Fırat mı? Fırat Bey. Fırat Bey'i gerçekten hoş bir özellik. Sorgulamak gerçekten... Herkese nasip olmaz Oktay. Yani çok önemli bir özellik. O yüzden Fırat Bey'e ben buraya yazıyorum. Notlarımızın arasını alalım. Arasını alıyorum. Ben hemen notlarımızın evet arasını aldım. Almadığımız bir Fırat Bey vardı. Onu da aldığımız iyi oldu. Bütün dinleyicilerimizin notlarımızın arasına aldım ben tabii şu an. Canım. Oktay Bey hakikaten yazarak mesela çalışmasının... Şeyini... Onur Baykal ne demişti? Onur Baykal neler neler demişti. Neler neler Oktay, neler neler. Ben şöyle diyorum, kendimi şöyle tanımlıyorum. Oynak. Bu iyi mi kötü mü? O tırnak içinde bir oynak. İyi mi kötü mü artık şeye bırakıyorum. Oynak ve... Çok havalı. Yani bunu kendi adıma kullanmak zorundayım. Çünkü ömrümün sonuna kadar bana kimse bu sıfatı layık görmeyecek. Zaten insan için kullanıldığını da bilmiyorum ama çok hoşuma giden bir kelime. Oynak ve kuzguni. Tamam. Ne demek yani? Biraz açıklar mısın? Oynağı anlıyoruz. Çok açıklama bence yayında zaten. Kuzguni ne demek? Kuzguni de işte yani kuzguni. Yani kuzgunumsu. Onu da tırnak içinde kullan da bari. Onu da tamamen kullananlar. Birini iyi birini kötü seçebilme şansına sahip olsunlar. Onu ben artık dinleyicilerimize bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Ege'cim. Dinleyicilerimize çok iş bırakıyorsun yalnız. Mesela kötü bir şey yaptığımda isteyen Ege yine oynaklık yaptı. Veya Ege yine kuzguniliğini gösterdi. Oktay var mı burada senin? Burada olumsuz olan oynağı olumsuz mu kullandın? İsteyen istediğini İstediği kullansın. İsterse şeyler. Burada açık çek veriyorum. İkisini olumsuz anlamda kullansın. Hay Allah razı olsun Ege'cim. Dinleyicilerimizin bu sesleri dağlarda yankılanıyor şu anda. Ege Bey Allah razı olsun. Hayır, sağ olasın. Senden başka kimse kullanmayacak ki zaten bunu. Sen belirledin, sen kullan. Kim kullanacak? Ege'deki oynak ve kuzguni bir radyocudur gerçekten. Şimdi beni de yazalım da. Yazalım yani şimdi zaman içinde unutulur bunu kimin dediği. Ege kendi kendine kuzguni diye geçmez. Ege kim ya falan nasıl birisi? Hangi Ege? Valla kuzguni diyorlar mesela. Benim adım Kuzguni, biraz gerçek. Bak yavaş biraz, yavaş şarkıları yapılmaya başlandı. Oynaklığını sevsinler. Evet, şimdi güzel şarkı. Mine Mısırlı Soy. Evet. Huylu ve huysuz demiş. Huylu ve huysuz, bakın çok hoş. Huylu, huysuz ve çirkin diye bir kovboy filmi vardı hatırlarsınız. Oradaki işte Ivan Cliff ve Clint Eastwood'a özeniyor anladığım kadarıyla. Aslında ne enteresan bir kelime ki huy, huyluyla huysuz. Birbirinin zıttı şeyler değil. Keşke tırnak içinde kullansın. Değil işte zaten Mine Hanım'ın numarası esprisi burada. Esprisi bu evet. Çok önemli espri. Huylu adamdan mı? Huy size deseler. Hı. Beyefendi. İyi giyimli iki adam geliyor. Lacivert takım elbiseleri şey yapmışlar. Hiç rahatsız etmeden beyefendi vaktiniz var mı? Var. Bir tanesi hemen küçük bir laptop çıkarıyor. Diğeri altın bir dolma kalem çıkarıyor. Basit bir soru sormamız gerekiyor size. Biz şirketten geliyoruz falan. Buyurun efendim. Huylu birini mi tercih edersiniz? Huysuz birini mi? Adam laptopa bir şeyler senin kimliğini alıyor. Orada vatandaşlık numaranı falan giriyor. Bekliyor cevabını. Huylu bir insan mı tercih edersiniz? Huysuz mu? Ben huysuz bir adam tercih ederim. Yani ben. Yani yok, o kadar net değil. Huysuz bir adam. Çünkü huylu adamın huyunu bilmediysen çözemezsin. Ama huysuz adama ne söylersen söyle tersini yapacağından birazcık düşünerek huysuz adamla çok güzel şey yapabilirsin. Huysuzluk dedin. Bak işte yani mesela. Nursuzluk, bir şeylik, ne derler, bir terslik, bir şeylik yani. Tamam işte onu diyorum işte. Yani tersini yapmaz ama. Sürekli ama... sürekli dediğim işte o, tam da kastettiğim o da. Yani böyle sürekli tersini şey aksilik ha, çıkarır, bir şey çıkarır. Yani öyle çözerim bir... diyorsun. Tabii, tersten giderim ona. Huysuz adamla anlaşmak daha kolaydır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Vallahi ben huylu olduğum için vallahi huylu huysuz diye şey olmuyor. Benim için insan olsun, adam gibi bir adam olsun. Ama en korkuncu da yani en aslında korkulacak olan da Mina Hanım gibi. Hem huylu hem huysuz. Ben huyluyu tercih ederim. Sizin huyunuz var mı bu arada? Ben hiç huylanmam. Yani ben ayaklarımdan huylanıyorum. Ve gerçekten de çok bir iki kere çok mağdur durumda kaldım. Kendi ayaklarından mı huylanıyorsun? Huylanmak dediğin hani birisi ayağına dokunursa huylanırsın ya. Evet. Yani işte bir şey ne derler ona, bacağımda bir rahatsızlık vardı. Doktora gittim o şeyde. Ha evet, İşte tamam. Orada muayene ediyor doktor. İşte şurası, burası böyle yapınca ağrıyor. Böyle bir durumda kalıyorum böyle. Bir de hakikaten. Çok rahatsız edici bir hastaymışsınız Fahir Bey. Hayır, bir yandan canım yanıyor. Evet. Bir yandan da böyle yani orada şuh kahkaha atıyor konumuna düşüyorsun. Ve hakikaten son derece rahatsızlık. Ya da işte ayağın tabanına dokunuyor şey. Ay ay ay ay falan diye böyle yaptığın zaman gerçekten büyük sıkıntı. Bir, yani anlatabildiğim şeylerden bir tanesi bu. Huy işte insanı kimi zaman vezir eder, kimi zaman da rezil eder. Beni rezil etti çocuklar size. Hadi bakalım hoppa. Ben şimdi mesela... 30 yaş attı Fahir önce. Fahir kadar tepki vermesem de ben de bana dokunulmasından hiç hoşlanmıyorum. Tanımadığın insan mı? Yani tanıdıklarımın da. Niye canım? Biz mesela bazen dokunuyoruz. Ege'cim gel koluna giriyoruz seni mesela, götürüyoruz seni. Geçen gün durup dururken sen girdin bizim kolumuza. Komiklik olsun diye girdim ve hemen çıktım farkındaysanız. Ben durup dururken gerçek bir sıcaklıkla size dokundum mu hiç? Bir düşünün. Şu geride kalan 10 yılı bir düşünün. Kuzguni'nin anlamını ben yavaş yavaş çözüyorum. Melek yavrusunu en son bir hafta önce bak ben sana ne dedim. Bugün ne kadar önemli bir soru sorun. Doğru söylüyorsun Fahir. Bugün sevgili dinleyiciler Ege'ye Oktay şey sordu. En son çok Ali çarpıcı ne zaman bir soruydu. Evet, Ali'ni en son ne zaman öptün dedi. Ve durup dururken sordun evet. Sevgili dinleyiciler. Yani hayırdır falan. Ege önce bir afalladı, böyle bir şaşırdı. Yani falan dedi. Yani derken de bir yandan gözleriyle yukarı doğru bakıyordu. Ne zaman ne zaman. Sonra... Çünkü orada ısıtıcı vardı, ona bakıyordu. Hayır, elektrik bir hafta ısıtı. Önce öpmüş. Ya insan çocuğunu yani öpücüklere boğar. Ondan önce ne zamandı diye. O da 6 ay önce, bir de doğum günlerinde falan. Yani... duygularını göstermekten belki çekiniyor. Ben o yüzden senin sıfatlarından birini ketum olarak değiştireceğim. Ketum. Keto diye çevir. Daha ya, hayır. Ketum. Ketum. Ketumsun. Duygularını şey yaparken de ketumsun. Ama mesela sana bir bilgi verilirse orada ketum değilsin. Bilgi verilirse mi? Evet. Sır tutamıyorum. Yani. Sır tutamıyorum. Ketum ve paylaşımcı. Duygularında ketum. Dedikoducu dedi ona paylaşımcı. Paylaşımcı deyince ketum... Bir şey söyleyeyim dedim de ikisi çünkü hem ketum hem dedikoducu. Doğru ya. Aslında sen hem ketum hem dedikoducusun, hiç kendine kuzgünü muzgünü İşte deme. O iki söylediğin şey oynakta birleşiyor Fahir. Oynağı nasıl yorumladığına bağlı. O yüzden oynakta kuzgünü. Eklemeye gerek yok. Oynak bu ikisini kapsıyor. Hem ketum hem paylaşımcı. Öyle şey. Dinleyicilerimize de bir konuda bir açıklama yapmam gerekiyor. Şimdi gerçekten çok çirkin insanlarla arkadaşlık yaptığım için öyle saçma sapan sorularla karşı karşıya kalıyor ki insan zekice cevaplar vermesi gerekiyor. Şimdi mesela durup dururken orada dünyanın en gür saçları olan adama bakarken, bir taraftan yakışıklı da vale. Yakışıklı valeye bakarken kahveni içerken birisi sen çocuğunu hiç öpmüyorsun. En son ne zaman öptün çocuğunu falan desen diye bir soruyla karşılaşıyorsun. Ben sana desem, öyle bir şey dedim mi? Bak, evet. Çocuğunu hiç öpmüyorsun dedim mi? Ben şöyle bak. Öyle bir şey demedim. Ben sana bir soru sordum sadece. Sen Ali'ni hiç öpüyor musun? Evet. Ali'nin senin çocuğun değil mi? Tamam. Tamam. Sen Ali'ni hiç öpüyor musun? Şimdi şey desem. Öpüyorum tabii abi. Öpüyorum tabii abi. Diye böyle bir durumla karşı karşıya kalacak mısın? Hiç bir ikimiz göçtüm. Öyle bir yapacak adamlar mıyız Ege? Bunca senedir hiç tanımadın mı sen bizi? Öpüyorum tabii, öpüyorum tabii deyince öyle yapacak bir kere dışarıda yakışıklı vale var. Doğamıza ait. Biz öyle yapacak, biz orada seviniriz. En gür saçlı adamıyla yakışıklı vale varken biz öyle hareketler yapabiliriz. En gür değil, en çok saçlı adam. Evet, dünyanın en saçlı adamı. Saçma sapan bir soruya. Tabii abi. Bir şey öyle mi diyeceğim? Tabii abi, öpmez miyim abi? Ben öyle uykusuna yatırırken öptüm yani. Şimdi, istersen çocuğu uyandıralım, soralım abi. Öyle mi deseydim yani orada? Ya, o yüzden orada daha değişik bir cevap vermek zorunda kaldım. O cevap da şuna yol açtı. Herhalde bakıştığımızı Fahir'le fark ettin. Bunu not ettim falan. Pardon. O zaman bir şey söyleyeyim. Şimdi Ege, burada amacımız seni tabii ki yargılamak. Yargı seni değil, bu yargı birazcık değil. Daha sevgi dolu bir insan haline getirmek. Sıcak dokunan tabii bir insan haline getirmek. Eminiz ki sevgi dolusun sevgi ama. Sevgi dolusun ama sıcak. Show. Show must go on. Fahir'in bir saniye. Şunu ben söyleyeceğim. Yani orada verdiği cevap bir hafta önce değildi Fahir. Sen yanlış aktardın sevgili. Geçtiğimiz salı. Enteresan bir cevap dedi. Demin Ege Bey'in şöyle bir cevap verdi. Aynen. İçinde belirtiyorum. En son dün öptüm işte. Yok, geçtiğimiz salı. Yani ay, sen dün dedin. Tamam, geçtiğimiz salı dün demek işte. Geçtiğimiz salı o değil mi? Dün, evet. Dün yani dedim ve itiraz etmedin. Yani bunun şimdi ne çok uzak bir zaman ne çok yakın bir zaman. Hassasiyeti yani, orada inceliyor orada işte. Böyle bir şey yok. O yüzden aslında iyi bir konu açıldı. Tamam o zaman soralım. Soralım. Çocuğa soralım. Baban seni ne zaman öptü diye. Hala hala hala. Hala hala. Al işte. Adam yakışıklı var ya yok. Oktay Demirci'nin düştüğü konuma bak. Gerçek güzel. Bu arada hakikaten huylanma konusuna dönersek ben bana dokunulmasından çok rahatsız oluyorum. Evet, ben biliyorum. Söyleyemiyorum. Ben ama fark ediliyor ya. Fark ediliyor mu? Tabii canım fark ediliyor. Yani işte, tepki falan da vermiyor. Hep içime atıyorum. Benim ev arkadaşım vardı. Yıllarca. Her Tunalı'ya çıkışımızda bir kolumuza girerdi. Yani bir de en sevdiğim arkadaşım. Koluma girmeye çık falan. Alper. Kola girmeye meraklıydı. Bir de konuşarak falan şey yapıyordu. Bu Alper sonra okulda bölümünde çok enteresan bir arkadaş daha buldu. Temaslı Melo diye bir adam. Böyle yüksek volümlü bir yerde mesela konuşurken burnunun yanağına temas etmesi gerekiyordu adamın. Senin kulağına eğiliyor, burnunun yanağına değdiriyor. Ondan sonra bir şey var. Abi bu da böyle mesela birisi falan geçerken hafif çekildiyse burun şey yaptıysa susuyordu. Sonra burunla entegre olduğu zaman devam ediyor. Onlar işte sendeki sinerjiyle çalışıyor adam. Makine mühendisliği bölümünde yıllarca kol kola dolaştılar. Bu diyor insan yani. Temas seven adam da temas seven insan. Ama Alper soru çok yüksek yani iyi bir şirkete girmedi mi? Yüksek maaşla yüksek maaşla iyi bir şirkete girdi. Kurtardı. Paşayı kurtardı. Burada da çok yapıyor. Öyle tatile çıkarken böyle müdürlerim falan. Hadi bakalım yemeğe gidelim diye. Aynısını yapar o adam. Aslına bakarsan öyle bir adam oldu. Ve de şöyle söyleyeyim. Avrupalı ya o şey bir sürü adamı. Hı hı. Severler yani. Çok sevdiler. Almanlar zaten... falan. Almanlar sever. Dokunmalı şey yaparlar. Hoşlanırlar öyle Almanlar. Fahir yayında dokunuyor bazen. O zaman da rahatsız oluyor musun? Bana dokunmuyor. Bizim aramızda masa var. Sana daha çok dokunuyor. Yani beraber ve solo sohbetlerde bana dokunuyor ama Suni Gündem'de özellikle sana dokunuyor. Evet, Suni Gündem'de bana dokunuyor. Modern evet. Sabahlarda öyle bir dokunma... de dokunamıyorum. Allah'tan bizim aramızda cam var. Sizin aranızda kocaman bir masa var. Yani öyle bir şey. Suni Gündem'de sen mağdur oluyor. Ben bundan rahatsız olmadığım için çok fazla... Tamam, çok özür dilerim. Tamam. Bayciğim bir dakika. Şimdi yani konu sen değilsin. Üzüldüm. Konu ben değilim. Oktay Demirci'nin dramına konuş. Noktasına getirme şimdi. Dramına noktası mı? Dramına noktası. Ya şunu söyleyebilir miyim? Yani hani Fahir önce getirmek. Tam ben de getirmek istemiyorum. Ben dönüp dolaşıp kendi hislerimi, duygu dünyamı ne size ne de dinleyicilerimize anlatarak şey yapmak istemem. Kafanızı meşgul etmek istemem. Kimsenin de zamanını çalmak istemem ama eğer ki çok güzel. Bu arada Gönül Çelen'i de ben çok severim. Onu da bir kenara not eder misiniz? Gönül Çelen. Onu yazarsın nokta. Yazarak sen söyle. Kendi defterini getir. Hayır. Saçma sapan şeyler not edilmesini istiyorsan. Saçma sapan. Fahir'cim not edeyim de hangi başlık altında not edeceğimi bulamadım. Sıfat. Yani Gönül Çelen diye bir köşeye mi yazayım? Sıfat dedi ya sıfat. O zaman senin için sıfat başlığını açıyorum Fahir not defterime. Sıfatlar. Bildiğiniz sıfatları bir şey sevdiğiniz sıfatları yazınız. Gönül Çelen ve bana şey de yazar Fahir, mısın? Fahir sırf seni kırmamak için yazıyorum. Teşekkür ederim. Randımanlı. Ama bak bunu yani bir şekilde sonsuza gideceğini biliyordum. Yok ben yok canım çok fazla. Nerede oluyor. Bitecek bu? Canım bugün biter bu konuyu işledik. Bittiği zaman bir daha... Sen kendin için mi söylüyorsun bunu randımanlı ve görüşelim? Sevdim onlardan seçeceğim birkaç tane. Birkaç tane seçki yapacağım. Yaz seçkici. Yapmıyorum Fahir. İtiraz ediyorum. Bir noktada her istediğinin verilmemesi lazım tamam, sana. Doğru ama birazdan yaparsın sen. Ben bulurum sana. Tanıyorsun amcayı. Birazdan kendi kendine yazarsın oraya seçkici diye. Seç Şinaz. Seçmeyi seven. Şimdi, seçki Şinaz da. Şimdi, az önce... Zamanında yapılmış esprilere güler gibisiniz. Ya hep hep bu tip şeyler yaşanıyor. Siz aranızda gülüyorsunuz ve beni bu yaşımdan sonra ilkokul öğretmenin durumunda düşünüyorsunuz. Komik bir şey varsa biz de güleriz. Yeğencim dokun. Her şey dokunmamdan yola çıkıyor. Bazı şeyler dokunmakla ay, olur. Evet. Dokun dokun demiş. İşte insan bir bardak su ne oluyor belli olmuyor. Evet. Ne kadar güzel. İsterseniz bir müzik arası evet. Verelim. Ondan sonra da neye güldüğümüzü kendimize özetleyip daha sonra dinleyicilerimize de anlatalım. Beraber ve sol sohbetler Coldplay'den sonra devam edecek. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Canlı yayında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bunun ilk olmasının sebebi ortaya çıktı. Saçma sapan bir şeymiş ama dinleyicilerimiz gerçekten de bu önemli çalışmaya katılıyorlar. Kendilerini iki sıfatla tanımlamaya devam ediyorlar. Onlardan biri de Fırat Bey, biliyorsunuz titiz ve araştırmacıydı. Kendini karmaşık ve çarpıcı olarak tanımlıyor. Düşünmüş işte şey dedi ya, ne derler, isimden türetilmiş sıfatlar da olabilir diyerek. Karmaşık ve çarpıcı. Karmaşık yalnız burada biraz Fırat Bey'e ben naçizane onu değiştirmesini tavsiye edeceğim. Çünkü karmaşık karşı cinsli şey, bu adamın kafası karışık. Karmaşık derken. Ama karışıkla karmaşık arasında çok ince bir çizgi. Çizgi vardır Fahir. Evet. Yani o açıdan öyle düşünülmeyebilir karmaşık. Evet. Yani kompleks gibi düşün. Kompleksli. Fırat Bey kompleksli. Evet bence de. Yok yani kompleks bir veya çapraşık gibi diyebiliriz buna. Çapraşık da olumsuz bir şey de karmaşık öyle değil çok. Emir Er Yılmaz çok güzel tanımlamış kendini. Emir Bey daha önce söylememiş miydi? Söylemiş. Ama duygusal ve yorumluymuş. Değiştirilmiş değil mi? Değiştirilmiş. Tavsiyelerimizi uymuş. Bravo. Bir isim tanımlaması tercih etmiş bu kez. Bişkek Caddesi diyelim. Kendini tanımlamış. Bence Bişkek Caddesi eski bir ara sokak değil de bir cadde olarak tanımlaması da şeydir yani. Dikkate alınması gereken bir şey. Bişkek Caddesi galiba. Ankara'da kendinizi bir cadde olarak tanımlayacak olursanız hangi cadde olurdu? Tunus Caddesi. Bak dikkat edersen cümleni bitirmeden tereddütsüz cevap geldi. Ben de cevap veriyorum. Ben yolun bir tarafı olmak isterdim. Atatürk Bulvarı'ndan Kuğulu Park'a doğru gelirken Atatürk Bulvarı'nın sağ tarafı. 8. caddeymiş Bişkek Caddesi. 8. cadde değil mi? Bahçeli hangi 8. cadde bilmiyorum. Bahçeli i̇şte şey, 8. Konya yoluna paralel olan. Buz patenin emek olduğu. Aslında orası. Bahçeli buz patenin olduğu değil ya. Orada bir park var. Anıtkabir'in bahçesiyle. Bir ucu şişe. Öğretmen evine dayalı bir ucu da Bosna Hersek Caddesi'ne dayalı. Yani Ege'nin kafasını iyice karıştır zaten. Eskişehir yoluna doğru giden. Navigasyon denen hadiseden habersiz olan adam iyice karışık bir hal aldı. O zaman çok güzel bir soruymuş bence bu. Bunu soralım. Artık herkes kendini iki sıfatla tanımladığına göre şehrimizde yaşayan. Çok güzel bir soru. Ankara'da bir cadde olsanız hangi cadde olursunuz? Cadde veya sokak. Ben hemen kendimi söylemek istiyorum. Başçavuş Sokak. Çünkü Başçavuş Sokak Ankara'nın en uzun sokağıdır. Doğru söylüyorsun. Git git bitmez. Sokak zannedersin ama girdiğin zaman gerçekten sokak mı, cadde mi, efendime söyleyeyim bu nedir, ne menem şeydir diye insan yani dışı seni içi beni yakar derler ya, öyle bir şey. Yani dışarıdan baktığın zaman bir sokak, hani dersin ki alt tarafı bir sokak. Alt tarafı bir sokak ama laletten bir sokak değil. Girdiğin zaman onun labirentlerinde kaybolursun. Ömrün sen evet. 45 senedir o sokakta yürüyor ve hala sonuna gelemedi. Evet, bu hafta konuğumuz sevgili Fahri Hoca'ydı. Teşekkürler hocam. Şimdi sorumuz çok güzel bence. Ankara'da bir cadde olsanız hangi cadde veya sokak olurdunuz? Neden? Ben... İran Caddesi bak. Çok güzel. Ama canım sevdiğiniz sokaklar sen kendini seç. Olurum. Olurum ben. Rahat olurum İran Caddesi. Ol ol. Ol. Ne kadar güzel. Orası çift yönlü. Ha işte. Tek sana uymayan tek tarafı da bu. Tek yön olmasa o kadar. Peki, her şey tam varması. Uyuyor da sana işte o İran Caddesi bana çok olsaydı çok iyi olacak. Başka İran Caddesi sokak... şey canım çift yön. Çift yön mü İran Caddesi? Aa, duymamış olayım. İran Caddesi şey değil mi? Hani tek yön oldu. Eskiden çifti. Boğaz çimdi... sokaktan Tunalı'ya inen şey değil mi? İran Caddesi. Elçiliğiyle alakası yok mu onun? Yok. İran Caddesi şeyden. Hayır maalesef yok Ege'cim. Cinnah'a paralel giden. Verev giden. Verev. Bir paralel. Verev. Ha işte, verev, evet. Verev gider. Verev gider. Aşağıya iniş mi? Ya ne bileyim işte. Fahir sen de başçavuş sokakta tek yön. Tek yön olsun ben bir buna şey buna ne diyeceksin? Yani işte o girişini bulmak zordur başçavuş sokağın. Herkes bilmez. Yani o işte. Yani anlatmaya çalıştığım şey tam beni anlatan sokak. Onur Baykal Esalt 4 yol demiş. Herhalde neden olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz. Uzaydan bakıldığında görülen iki şey var dünyada. Birincisi Çin Seddi. Ki o bile artık soru işareti. Artık o tarihe bakarsan zaten Çin Seddi esas 4 yol diye geçer zaman içinde. Romalılar döneminde. Dört yol, bütün yollar Roma'ya çıkar. Esas dört yol burasıdır falan esas diye. Esas dört yolun çıkış noktası o zaman. Esas yolda esas dört yol derken işte, esas dört yol. Esas dört yol olmasının tamamı oradan çıkmadır. Bir de uzaydan bakıldığında bir çarpı işareti gibi işte dünyanın merkezi buradadır der gibi duruyor. Ben de esas dört yolu tercih ederdim ama Tunus Caddesi başka bir şey. Google'da girdim ben gördüm yani. Google'da gördüm işaretle resmen şey gibi yani nasıl diyeyim hani böyle ilk başta yukarıda bir dünyayı gösteriyor ya. Ya oradan bile o ışığı şey yapabiliyorsun yani mesela bir adamın dişine pırlanta taktırır gülümsemesi 500 metre öteden orada bir ışık hüzmesi çarptığında onun şavkı gelir ya sana. Aynı hiç öyle. Hiç hayatımda rastlamadığım bir olay. Niye? Ama gözümde canlandırdım. 500 yani, metre ilerideki dişinde pırlanta olan adamla hiç tanışmadın mı? Öyle birisi hayatına hiç girmedi mi? Hiç girmedim. İsabet olmuş. İsabet olmuş gerçekten. Yani o yüzden bilemiyorum benzetmeni çok şey yapamadım. Ama anladım. Sorumuzu hatırlatalım. Ondan sonra başka sorular soracağım size. Ankara'da bir cadde veya sokak olsanız hangi cadde sokak olurdunuz? Neden? Ben oturduğum sokak olurdum. Çünkü evime yakın. Beraber ve Solo ismiyle bizi Twitter'da bulabilirsiniz. Beraber ve Solo sohbetler gmail.com'a da cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Diyelim. Hemen bir cevap daha geldi. Mithatpaşa Caddesi. Mithatpaşa Caddesi ne kadar? Cıvıl cıvıl caddelerden biri gerçekten. Kocatepe'de. Mithatpaşa Caddesi nereden başlıyor? Nereye kadar gidiyor? Sorum Ege Kayacan'a. Teşekkürler. Şeyden başlar. Kocatepe Camii'nden başlar. Tunalı'nın bittiği yerden başlar. Bir sonunu söyleseydi de kahraman olamasaydı. Falan. Başlar. Sıhhiye'de biter. Sağlık Bakanlığı'nın orada biter. Evet doğru tam işte Sıhhiye. Yanlış mı? Başka yerden mi başlıyor? Doğru söylüyor. Yoksa oradaki... Tamam ama Tunalı'dan başlar. Doğru söylüyor Fahir. Tunalı'dan başlar. Sağlık Bakanlığı binasının... Tunalı'nın neresinden başlıyor? Tunalı'nın bittiği Esat yerden başlar. Yol, bir yer Esat Caddesi. Evet. O dönercilere dolu olan taraf. Tamam. Bir yer Tunalı Hilmi. Tamam. Tunalı'nın altta kalan kısmı. Tunalı'nın o Mimar Kemal Lisesi'ne doğru giden, o aşağıya giden, daha doğrusu trafik yönünü düşünürsek aşağıdan gelen şey var kolej tarafına. Bir de Beğendik tarafına giden Kocatepe Camii'ne giden yol var ya orası Mithatpaşa Caddesi mi? Şimdi orası Esat Caddesi. Esat Caddesi işte. Eskiden bazı insanlar Tunalı'da oturduğunu iddia Caddesi ederlerdi de ya ne kadar havalı adam diye bakardın sonra Tunalı dediği yer Tunalı'nın öbür yanını çıkardı ya karşının taksisi gibi olurdu o tarafa geçerdin böyle bütün hayal kırıklığı yaşardın. O hayal kırıklığı yaşadığın yerden Kocatepe Camisi'ne kadar git ondan sonra Tunalı orada biter. Hayır karşının taksi diyorsun. Dişinde pırlanta olan adam diyorsun. Hiç yaşamadığın şeyleri benzetmelerinde kullanıyorsun. Etki yani normal sen olarak yaşadığın şeylerden sizin örnek versen etkili olur. Sizin bildiğiniz kadarıyla yaşamıyorum ama ben bunlar hep yaşandı. Ne diyor mesela sen bir taksiye biniyorsun. Ben normalde karşının taksisiyim de abi deyip sana bir şey mi diyor? Ya tabii İstanbullu dinleyicilerimiz de vardır diyerek ben onlar da rahat olayı algılasınlar diye. Yani şimdi Ankara'da öyle bir hadise yok ama. Doğru. Aynı hadise işte Esat 4 yolu Boğaz gibi düşünün. Tunalı'nın bu yanı ve öbür yanı resmen Boğaz'ın iki yakası gibidir. Çok güzel. Aslında bak Ulus'tan caddenin ismini bilmiyorum ama Ulus'tan kaleye çıkan o Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Onu da mı sevdin? Orası da çok güzel bence. Yani arabayla çıkması birazcık. Ama Oktay sen de her şeyi heyecanlı. Çok güzel yol orası. Ben çok seviyorum orayı. Böyle bir çıkmaz sokak gibi hissediyorsun. Her döndüğünde arabayla böyle bir yeni bir heyecan, yeni bir açı. Bak kendini tarif ediyor aslında. Benim diyor her virajımı diyor döndüğümde diyor yepyeni diyor bambaşka bir dünyayla karşılaşırsın diyor. Oktay ben de onu. Yani Tunus Caddesi'ne kendimi benzetirken şunu hissetmesini isterdim. Düz dümdüz. İnsanların. Düz dümdüz. Dümdüz abi dümdüz. Dümdüz giden bir cadde. Ne kadar yoğun olursa olsun. Biraz bütçeni ayarlarsan her zaman park edecek bir yer bulabileceğini hissettiğin. Yani o Tunus Caddesi'ne ilk girdiğinde ya burası çok kalabalık burada park yeri bulamayız derken oradan birisi çıkar abi abi diyerek seni çağırır. Yayalar peki kendinden bir şey bulamaz mı Tunus Caddesi'nde? Yayalar kendinden bir şey bulmaz olur mu? Onu işte TÜBİTAK. Sabahtan akşama kadar olasılık sorularının çözüldüğü bir bina. İşte otopark. Orada otopark var biliyorsunuz. Evet. Şinasi sahnesi. Şinasi sahnesi. İşte Şinasi sahnesi. İşte Akün sahnesi. Petrol istasyonu. Petrol istasyonu. Yenilenmek için. İşte Ankara'nın en tanınmış gökdelenlerinden biri Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun gökdeleni. İn aşağı hemen. Orada bu gecede. Bir ucu Akay yokuşunda. Bir ucu Akay yokuşunda. Ankara'nın en zorlu yaman yokuşlarından biri. Yani gerçekten de bir cazibe merkezi diyebiliriz Tunus Caddesi için. Ama esas olarak da bir dümdüz olması. Yani senin gibi. Mine Mısırlı Soy A1'den stadyuma giden yol demiş. ODTÜ içindeki cadde. İsmi yani. Var mı onun? Yok. Kaymak asfalt dediğimiz yer. Var, kesin vardır. Kesin da vardır. Bilmiyoruz. Çünkü bizim sitenin içindeki de hani tek yol bir yol var ya. Yani tek yol dediğim hani bütün taksiciler şeyler. Abi buradan dönüş var mı? Yok, buradan geri gideceğin diye en az 20 tane taksiciyle benim sohbetim vardır. Ayrı kişilerle. Evet. Oraya mesela bir isim vermişler. 1556 diye. A-a. Hiç benim haberim yok. Hiç bana haber vermeden sokak ismi koyuyorlar. Olacak iş mi? İşte demek ki taksiciler mi koymuş bu ismi? Hı hı. Taksiciler, şoförler odası koymuş. Şoförler odasının kafa da NASA gibi çalışıyor anladığım kadarıyla. Numaralandırıyor. Onlar da mesela gezegen falan buldukları zaman öyle numara usulü çalışılıyor ya. Demek ki bu konuda birazcık düşününce varılacak nokta o. Aklın yolu bir. Yani doğru karar. 1556. Onaylıyorum. Ve tebrik ediyorum kendilerini. Niye canım sitenin mimarlarından birinin ismini vermek çok mu zor oraya? Çok zor. İşte mesela sitenin gelmiş geçmiş en meşhurlarından biri Fahir. Sitede yaşamış, ikamet etmiş. Yo, çok sanatçı var o sitede. Çok sanatçı. O çok zaman sanatçılardan birini Fahir Öğünç Caddesi. Her sene bir değilse, sanatçının ismi konsun. Açılış yapsınlar. Bir kermesi olabilir. Bir işte olabilir. Onun için biraz geç kalmış. Yani ilk o site kurulduğu zaman öyle bir şey yapılsaymış öyle kalırmış ama hiç bunca zamandır konmadığı için şimdi huzursuzluk çıkar. Yok benim ismim konsun, yok onun ismi. İşte en temizi sayılarla 1556. 1556. O da galiba sitenin mimarının ortaokul numarasıymış. 1556. Ona da güzel bir jest yapmışlar böylece. A1'den stadyuma. Tunalı Hilmi Caddesi demiş Sinan Bey. Nedene gerek var mı demiş. Evet var. O yüzden cevabımızı kaydedelim. Lütfen daha açık kaydedemiyoruz. Neden sorusunda da cevaplamanız lazım. Erdem Bey Tunus Caddesi demiş. Özellikle kar yağdığı zamanlarda. Yani insana kar yağması demek en sıkıntılı olduğum zamanlarda halim Tunalı Caddesi gibi. Yani sıkıntılı karlar altında ama her zaman umudu yeşerten bir cadde. Buket Emin. Buket Metin özür diliyorum. Buket Metin bundan sonra Buket Emin olarak anılacaktır. Buket Metin de kusura bakmasın ama bir büyük harf bir küçük harf yazdığından beni de yani yaşım ilerlediği için Fahri Hocam bir yerde seçemiyorum. Yozgat Bulvarı. Köhneliği ve ıssızlığını heybetli çağrışımlar yaparak kapatmaya çalışması sebebiyle demiş. Yozgat Bulvarı neresi? Oktay sana dönüyorum Yozgat Bulvarı için. Yozgat Bulvarı'nın neresi olduğunu bir ipucu verseniz, bir ipucu vereydi çok iyi olacaktı. Hatırlayacağım gibi ama yani şu anda şey yapamadım. Ama bildiğimiz bir yer Yozgat Bulvarı ya. Yozgat Bulvarı. Neresi olabilir Yozgat Bulvarı? Ben mesela Kazım Karabekir Caddesi'nde çok takdir ederim. Oktay'ın takdir ettiği cadde ve sokakları. Bunu daha önce de söylemiştim. Zaman zaman sohbetlerimizde döner dolaşır iş. Eski sanayinin olduğu yer Kazım Karabekir Caddesi. Orada mesela arabanı götürürsün bırakırsın. Ondan sonra hemen karşıda çok müthiş bir köfteci var sanayi. Peki bir şey soracağım. Esnafının ve müşterilerinin yemek yediği yer. Evet. Orada gerçekten müthiş köfteci. Oraya gidersin. Geç oradan yersin. Öbür yana. Geç oradan öbür. Ne bir yürü rahatla yani yemekten tabii, sonra. Orada böyle gezmeye. Yani sağlı sollu o cadde. Kazım Karabekir dedin Kazım değil mi? Kazım Karabekir caddesi. Fevzi Çakmak caddesi hakkında neler düşünüyorsun? Fevzi Çakmak caddesini bilmiyorum nerede olduğunu. Nerede? Bilemiyorum Fahir. Bu şey hani bulvarı kesen Fevzi Çakmak değil mi? Atatürk bulvarını mı? Evet. İşte dönüş yasak falan ya işte. Tabii o, doğru. Orası Fevzi Çakmak. Oktay. Hayır Gazi Mustafa Kemal bulvarı orası. Yozgat. Tepeciye doğru olan kısım o. Öteki. Fahir ne yapıyorsun? Dudağını büküyorsun. Yozgat bulvarı. Etlik ve Keçiören'i direkt olarak çevre yoluna bağlıyor. Evet tamam. Bu şeyin oradan galiba. Issızlığın ortasında bir vaha. Evet, teşekkür ederim. Bir kez daha. Bunun dışında Şevket Çağlar Dereli. Banga Bandu şey Mücibur Rahman Bulvarı olmak isterdim. Adı güzel çünkü diyor. Yani söylemesi zor ama bir kere söyledikten sonra da bir daha bırakamazsın diyor yani. Ya okur musun? Ben onu bir tekrar edeyim. Banga Bandu Şibi neydi? Ben bir sefer kullanma hakkım vardı. Onu az önce değerlendirdim. Şey yapayım. Bir kez daha. Sildim mi? Çok ayıp olmuş. Çok ayıp olmuş. Hakikaten ayıp olmuş. Niye anında siliyorum ya? Nedir? Yani sanki yerimiz yok. Hah burada. Şevket Çağlar Dereli. Banga Bandu şey Mücibur Rahman Mucibur Rahman Bulvarı. Mucibur Rahman. Banga Beydüşü Mucibur Rahman Bulvarı. Banga Banga ben dur şey Mücibir Rahman Fahir. Ne güzel söyledin Oktay. Bir çırpıda. Bir çırpıda Oktay Demirci. Yapma Fahir. Yapma. Başka dinleyicilerimiz var mı? Nerede olduğunu cadde... biliyor musunuz caddenin? Hayır bilmiyorum. Önemli değil. Böyle bir isme sahipse başımın üstünde. Ama merak ettim ben. Çay yolundan. Nasıl bir tabelaya sığmış mı bu acaba? Yok zaten semt olarak bir tabela. Bir sorunuzu yeniler diğer misin? Semtle o evet. Semte ayırıyor birbirinden tabela. Yani o tabela arkası çocukları diye bir şey var. Hep öbür zengin bir taraf, çok zengin bir taraf yoksul. Arada da zaten böyle bir şey olsun demişler. Duvara örmeyelim. Hı. Yani araya asfalt atalım demişler. Yıllar sonra. O yüzden bir tabela koyalım. E tabelaya ne yazacağız? Banga Bandu Şeyh Mücibur Rahman yazmışlar. Bangladeş'in kurucusu. Aynı zamanda bunları da bilelim. Kafadan genel söylüyorum. Kültür. Hiçbir yere bakmadan söylediğimi de dinleyicilerimize yutturmaya çalışayım. Başka neler gelmiş neler gelmiş. Cinnat Caddesi olsanız. Evet. Aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Hayır. Tek yön mü olmak isterdiniz yoksa çift yön mü? Ben tek yöne. Hep tek yön. Yani bu şey gibi. Ama Cinnat Caddesi olur. Dönüp arkama bakmam bile. Zaten ne bekliyordum bu soruyu sorarken. Hakikaten bundan sonra yüzden, sorduğun sorulara haklısın. Bu sorudan ne beklediğini de soracağım. Bana bir soru sorarken lütfen bu sorunun geleceğini düşünerek sorun. Böyle düşünmemin bana faydası ne diye soracağım ben de soruyu sormadan önce. Ankara sokakları konusunda dinleyicilerimizin yorumlarını bekliyoruz. Sorumuzu hatırlatalım. Ankara'da bir sokak, bir cadde veya bir yokuş olsanız hangisi olurdu? Alt geçit, üst geçitler de dahil. Onlar da dahil. Viyadükler ve hemzemin geçitler. Ankara'da viyadük yok maalesef. Bir şey söyleyeyim viyadük mi? Viyadük yok ama rampalar var. Onunla ilgili çok bir haber garip. Var. Çok garip bir şeye imza attık. Şimdi o habere bakacağız ama şöyle bir şey yaptık bugün. Dünden başlayarak aslında. İlk başta dinleyicilerimizi iki sıfatla kendisini tanımlamasını istedik dinleyicilerimizden. Sonra da Ankara'da bir cadde olsaydınız dedik ya. Aynı bu iki soruya cevap veren dinleyicilerimiz var. Evet. Mesela o bulvarın, o caddenin nasıl tanımlandığını da böylece ortaya koymuş oluyoruz gibi geliyor bana. Mesela Buket Hanım, Buket Metin. Demin Yozgat Bulvarı demişti ya. Evet. Bir önceki sorumuza nasıl cevap vermişti? Bak, not ne tutmanın demiş? Faydalı. İşte bak hakikaten. Bak, ne kadar güzel. Ne kadar bak not tutmanın faydalı. Yani gerçekten. Mest olduk. Benim çok değer verdiğim bir arkadaşım var. Şöyle der. Söz uçar yazı kalır der. Onun bak bir kere daha almış olduk. Şimdi Yozgat Bulvarı. Hisli mesela, ve fevri mi demiş? Hisli ve fevri demişti Buket Metin. Gerçekten Yozgat Bulvarı'nı böyle tanımlayabiliriz. Bak başka. Mine Hanım. Mine Mısırlısı. A1'den stadyuma ODTÜ kampüsünden bir yol seçki söylemişti. Ne demişti? Huylu ve huysuz. Bak orası nasıl? Huylu ve huysuz. Sen yayan oluyor. Yürümek istediğinde mesela yürümek istediğinde çok güzel bir yol ama yürümek istemeyip de yürümek zorunda kaldığında çok kötü bir yol. Doğru. Bu arada Barış Öztekin. Fevzi Çakmak Anıtkabir'in Bahçeli tarafındaki cadde efendim demiş. Doğru evet Fahir uyduruyorsun. Uyduruyorum Kızılay canım ben ya. Tamamen uyduruyorum ben Kızılay falan ne alakası var ya. Bu arada Tunus Caddesi dinleyicilerimiz arasında da Gözde. Ama sen herkesi yönlendir. Onur Bey bu arada. Yaya bölgesi araç trafiğine kapalı diyor yani. Özellikle gece geç saatlerde Gotham'a benzer diyor. Batman'in kasabası. Kasabası mı değil? Gotham Büyükşehir Belediyesi olduğuna göre Büyükşehir tabii. Büyükşehir'e girer tabii. Yollar falan hep şeyden Gotham Belediye Başkanlığı ilgileniyor. Gotham Belediye Başkanı çalışıyor. Öyle bir şey vardır Batman. Sloganı vardır. Zamanında öyle bir şey var. Gerçi Batman'in ikincisi yani yeni Batman'lerin ikincisi neredeyse öyleydi. Başkanım ben size yardımcı olacağım. Size desteğim evet, sonsuz. Resmen şey. Böyle bir Batman seyrettik yani. Müdürüm size ben yardımcı olacağım. Müdürüm o zaman şey yapalım. Başkanımıza desteğimiz sonsuz diyerek Batman'i izledik. Yalnız o Batman'in sesi ne kadar çirkindi ya. Hangisinin? Yeni Batman böyle konuşuyor. Niye öyle yapmışlar? Ne bileyim havalı olsun diye mi öyle oluyor ya? Adam Batman'in kıyafetini giydikten sonra böyle konuşuyor bilmiyorum. Yok canım ama. O Batman son dönemde 3 paket sigara içiyormuş. Sıkıntıdan. Sıkıntıdan. Ne olacak İş bu Gotham'ın hali? Bu, no, evet. Ondan zaten sonra Batman'i, bütün... Batman'i bitiren sigara diyorlar. Tabii, üst solunum yolları hır hır. Yazık, normal konuştuğu zaman hırıl hırıl. Robin bile anlamıyormuş. Ne diyorsun Batman diyormuş yani. Ki yedikleri içtikleri ayrı gitmez. O kapkara kostüm sararmış ya o şey kısmı ağız kısmı. Hayır. Çünkü kostüm üstünde sigara içiyor. Olduğu gibi bıyığı da yok. Ne oluyor? Bir kostüm sararıyor. Ve nasıl kokuyormuş? Sarı şövalye diye. Üçüncü film sarı şövalye. Robin şey diyormuş. Ya hemen havalandırıyormuş. Bunun bir de uşağı var ya. Hemen gelir gelmez açıyormuş galiba. Beyefendi diyormuş. Beyefendi. Nereden arıyorsunuz siz? Açıyormuş bütün kapıları bacaları. Üst baş sigara duman hemen oda spreyi alıyormuş böyle. O da kötü ağır kokuyormuş. Ya Batman kuşağına koymuş. Ya yani orada kuşağında zincir taşıyacaksın. Orada efendim bumerang taşıyacağına bir oda spreyi taşı demiş. Batman'in kuşağında iki şey var zaten. Bir oda spreyi bir de 76 bin mark varmış. Amerika, Almanya'da zamanında çalışmış birinci nesil gidenlerde. Sonra geri dönmüş memleketine. Gotham'a. Marklara öyle kalmış. Çevirmemiş de. Yalnız araçta içilmiyor. Yani Batman her şeyi yaptı ama araçta içmiyor sigara. Evet, arabada içmiyor abi. Adamın öyle güzel bir enteresan. Ben de şaşırıyorum yani. İçiyor normalde yani, arabada tamam, içmiyor. Tamam araçta içmiyor da ondan sonra mesela araçla bir yere gidiyor. Dur ben bir olaya gidiyor. Olaya yetişecek. Araç içinde içmediği için ondan sonra inip sanki zorunluymuş gibi. Dur ben şundan deyip orada bir 5 dakika kaybediyor. Ne anladım ben 150 ile gitmesinden ondan sonra o olay yerine. Hiç. Yavaş yavaş git. Arabanın yanında durup sigara içiyorsun. İlla içeceksen bu meleti. O zaman ne yaparsın? Soyguncuyu mu yakalayacaksın? Efendim şehri mi tehlikeden kurtaracaksın? Bomba mı imha edeceksin? İmha et. Ondan sonra yak sigaranı. Rahat rahat. Bir de komik oluyor. Şeyde o gökyüzüne bir tane projektör tutuyorlar. Onun evet. Yanında yak. Onda yakıyor sigarasını biliyor musun? Projektöre gidiyor. Projektöre gidiyor. Onun şeyinden böyle tutuyor ona. Hop alev alıyor. Şefim sen deyiver bakayım bir daha. Penguen mi saldırdı? Şimdi Joker mi? Böyle bir konuştuğu oluyor evet. Yeni Batman gelecek mi bu arada? Örümcek Adam'dan bahsediliyor yeni ama. Yeni Batman'in yası tutuluyor canım daha. Aa doğru Joker yası değil tabii mi? Joker'in yası tutulduğu için daha bir geçen sene almadı mı Oscar'ı? Şey, tabii doğru. Joker rolüyle şimdi daha yeni yani. Daha şeyi çıkmadı. Kırkı çıktı da Oscar şeyi çıkmadı. Verilen emek. Bir müjde vereceğim size. Coşacaksınız. Ne yapacağınızı şaşıracaksınız. Yaşasın. Çok ihtiyacımız var. Tam hakikaten şu anda tek ihtiyacım olan şey müjde. Elmadağ rampaları trafiğe açılıyor. Ankara Kırıkkale Devlet Yolu üzerinde bulunan ve inşası 2 yıldır devam eden Elmadağ rampaları hizmete açılacak alınan bilgiye göre Ankara Çevre Yolu'ndan başlayıp Kırıkkale Çevre Yolu'nda sona eren 78 kilometre uzunluğa sahip Ankara Kırıkkale Devlet Yolu 43 ili başlente bağlı. Bir çırpıda. 43 ile daha anında ulaşıyoruz bu yol sayesinde. Ben eğer dinleyicilerimiz eğer çok kendilerini çok yönlü, çok kültürlü, çok değişik yerlerden beslendiklerini düşünüyorlarsa bence kendilerine Elmadağ rampası olarak tanımlayabilirler. Çünkü Ankara'yı 43 ile 43 ayrı zenginliğe bağlayan bir rampadır. Biraz iddialıymış 43 il yalnız. Evet doğru ne oluyordu o bir 43 eskiden dolanıp geliyordu. Ne dolanı oldu? Dolanı gidiyorduk şimdi bir çırpıda Lahsa dediğimiz şey Lahsa'da varırsın. Bir anda yani. Tebrik ediyorum nasıl, Oktay. Nasıl Fahir? İsterseniz programımızın son dakikalarında Mart ayında tartışılacak bir konu. Gerçi bizi çok ilgilendirmiyor ama. Mart ayı vergi ayı. Dinleyicilerimizin bir kısmını ilgilendirecek herhalde. Öyle ben dinleyicilerimize de yakıştıramıyorum bu durumu. Ama şöyle bir durum var. Evet. Korsan müzik indirenin ADSL'i iptal edilecek. Edilsin. Bence de edilsin. Fransa'da Sarkozy yasası olarak bilinen düzenlemeyle internet sağlayıcıları korsan müzik indirmeden sorumlu tutuluyor. Türkiye'de de Mart'tan sonra başlaması beklenen uygulamaya göre yasa dışı indirme yapan kullanıcı iki uyarı mektubundan sonra ADSL'den mahrum olacak. Ne bu iki uyarı? Akademik uyarı. Warning, akıllı suspension ol. Warning. Lütfen. Bak, bana tekerrür ettirme. Bir dahaki uyarım sözel olmayacak. Uygulamanın başladığı ülkelerde CD satışı ve yasal müzik indirme rakamları patlıyor diyor. Haber. Şimdi internetten korsan müzik ve film indirmeyi engellemek için ağır önlemler geliyor. Fransa ve İngiltere'den sonra Türkiye'de korsan indirmede sorumluluğu internet servis sağlayıcılarına vermeye hazırlanıyor. Yani işte senin indirmen şey değil, indirtmeyin kardeşim diyerek servis sağlayıcılara dönülüyor. Onlar da indirmeyin oğlum bizim başımızı belaya sokuyorsunuz diyerek şey olacak galiba iki uyarı. Hani Avrupa Parlamentosu'nda böyle bir korsan partiden temsilci vardı. Avrupa tek Parlamentosu şey yani, bununla mücadele Fransa, ediyor ama sesini yani, çok çıkaramadı galiba. Fransa'da da çok çünkü Sarkozy döneminde Fransa uçuşa geçtiği için önünde durabilene aşk olsun. Müzik yapımcıları bu yıl başında uygulamaya geçmesi beklenen yasanın yetişmediğini ancak Mart ayı sonunda tamamlanacağını söylüyor. 5101 sayılı yasayla yapılan değişiklikten sonra ses kayıtlarını yasa dışı indirenlere karşı mücadele başlayacak. Türkiye'de. Evet. ilk olarak Sarkozy başlatmış. O yüzden Sarkozy yasası olarak şey yapılıyor. Bakalım. Albüm satışı dip yaptı. Sony Müziği sektör ve Sony Müziği'nin konuştuğumuz Sony Müzik Türkiye Genel Müdürü Şemsettin Göktaş Türkiye'de 2003 yılından bu yana yerli ve yabancı albüm satışlarının sürekli düştüğünü söylüyor. Türkiye'de 2003 yılında 39.7 milyon adet olan yerli ve yabancı albüm satışı 2009'da 11.5 milyon adede indi. Bu düşüşün en büyük nedeni de modası geçen kaset teknolojisiydi. Aslında hani modasının geçmesinden ziyade şey de var tabi. Yani tıkır tıkır inmesi. Bence bir taraftan o doğru mu tahlil ettiler bilmiyorum. 2003'te 26 milyon civarında kaset üretilirken bu rakam 2009'da 700 bine kadar inmiş. Türkiye'de albüm satışlarının bu kadar düşmesini kasetten CD'ye geçişte devreye giren ADSL yaygınlaşmasına bağlıyormuş. Kaset teknolojisi internetle mi bitti? Yok canım, bu CD ile zaten zayıflanmaya başladı. Benim arabayı satmamla bitti. Benim için kaset teknolojisi arabayı satmamla bitmiştir. Artık kaset dinleyecek yer bulamıyorum. Eskiden ne güzel arabada dinliyordum. Gerçi CD teknolojisi çıkalı çok oldu değil mi? Geçen sene miydi 25. Ben yılını kutladı CD diye? Ortaokuldaydım ben. Öyle bir şey haber. Ben direkt ortaokuldaydım yani. Konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Ve dünya paraydı. Dünya paraydı. Hakikaten böyle şeyin bir tane hatırlıyorum. İbrahim Tatlıses'in CD'si çıkmıştı. Hatta vay be İbrahim Tatlıses CD çıkardı diye büyük olay olmuştu. Ve şeyde duruyordu. Böyle vitrinde bir tane duruyordu. Böyle pembe şey pembe yeter, bir tane kırmızı saten kumaşların arasında bir tane böyle özenle itinayla yatırılmış bir İbrahim Tatlıses CD'si hala gözümün önünde. Ki İbrahim Tatlıses hala albüm yerine kaset der. CD falan da demez. Dememesine rağmen. Ona rağmen ilk çıkan Türkiye'deki CD'lerden senin hafızanda İbrahim Tatlıses CD'si var. Anladığım kadarıyla. Yani internetle beraber mi geldi? Ondan biraz önce gerçi CD. Gerçi CD çıktıktan sonra kaset tamamen bitmedi. Bitmez. Yani o CD ucuzdu, pahalı. Aslında internet biraz bitirdi. Yani teknolojiydi. CD çalar da pahalı bir teknolojiydi. Düşünürseniz yani DVD'lerin ilk çıktığı zaman. Yurt dışından hep CD çalar, portatif CD çalarlar getirtirilirdi ya. Portatifler CD çok Man sonra. Diye. Yani bu hani tartıştığımız şey zaten aslında çok şaşırtıcı değil. İşte yani yakın zamanda 50 liraya satılan DVD'ler bugün 50 liraya var herhalde. 30'a bile bulursun DVD player. 1000-1500 dolarlık fiyatları vardı bunların. O yüzden zaten teknolojinin gelmesi hemen bitirmiyor. Makul fiyata döndüğü anda şey oldu. CD kasete göre çok pratikti. Kasette mesela şeye göre daha pratik ya. Pikaba göre daha pratikti. Arabada falan kullanması. Evet. Pratik olması. Eskiden arabada da pikap çalıyorlarmış o küçük şeyleri. Tabii canım, öyle meraklısı varmış 45 diye de onun için zaten muavin kullanılıyordu herhalde. Oğlum pikap değiştir. Plağı değiştir oğlum. Ama o kasislerde şey olmuyor mu? Kasis teknolojisi yok muydu o zaman bilmiyorum ama o iğne saplanıp yukarı aşağı hareket etmez mi? Zam zam diye bütün. Onların şeyi vardı, kilidi vardı. Tepeden. Bir de değişik evdeki kadar hassas aletlerden bahsedilmiyor zaten. Ve bu arada MÜYAP'ın başkanı Bülent Fort'a mı? Bülent Fort'a. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon ADSL abonesi olduğu dikkate alındığında 4,5 milyon abonenin yasa dışı müzik, film ve oyun indirdiği anlaşılıyor. En uygun fiyat Türkiye'deymiş. Niye almıyorlar albümleri diye bir şey var. Albümle ilgili. O zaman şeylerin fiyatları düşecek gibi duruyor. ADSL abonelik ücretleri düşecek gibi duruyor. Çünkü insanlar şey yapabilirler. 6 milyon abonenin 4,5 milyonu böyle indiriyorsa ne işimiz var o zaman, biz niye diye bağladınız, internette gezmeye herhalde şeyimiz yok, ne yapacağız, kev ödemelerimize mi bakacağız, o da bak bir noktadan sonra sıkıyor diye ADSL ücretlerinde bir düşüş ben şu anda düşünüyorum, bilmiyorum bu konuda şeyler ne aslında, diyor aslında bu biraz şey, bu tip bir zorlamayla bir yaptırım uygulanmaya çalışılıyorsa sanki şey gibi geliyor bana, yani bu internet sağlayıcısı olan şirketlerin bir telif ödeyerek kullanıcılarına, yani bizlere, evinde internet kullananlara belli bir arşivi sunma ortamı hazırlatma ya zorlama gibi geliyor. Yani ama onun çok hani altyapısı. Yani Fransa'nın yaptığı aslında ama bu. Yani şey, şu anda TTNet'te böyle bir hizmet var zaten. TTNet'te var. Yani en herhalde yaygın ADSL aboneliğini veren şirket olduğundan şey söylemekte sakınca görmüyorum. Zaten herkesin bildiği şey yani. Onların böyle bir hizmeti var. TTNet'te var ama işte TTNet bunun reklamını yaptı, uzun uzun şey yaptı ama o kadar da şey değil şu anda. Yaygın değil. Yine torrent siteleri yoğun olarak kullanılıyor olabilir. Hani bir format şeyi de var. Torrent sitelerinden alabileceğin şarkılara göre. Format sıkıntısı da var. Oradan alacağın. Yani şu andaki TTNET'in sunduğu hizmetin diyorum. Yani aha, bir takım evet, zorlukları var. Hani bunların kolaylaştırılması yönünde belki de internet sağlayıcılarını zorlamaktır amaç. Kullanıcıya daha kolay ulaşsın bu diye. Hani belli bir bedeli o ödesin ama telifi ödenmiş olsun. Ondan sonra kullanıcı da şey yapsın diye. Şimdi yasalar ne tip yani korsan müzik dediğimiz şey tamam evet para vermeden internetten müzik indirmeye dön dolaş korsan müzik diyorlar da şimdi hı-hı, burada kimin birinin biz şey olması lazım ya yasa dışı işi yapan kişi olması yani onu indirmek mi yoksa bunların indirilmesi sırasında bundan şey sağlamak mı gelir sağlamak mı korsanı korsan yapan şey o tartışılmaya başlanırsa bilmiyorum başka şey olur ama mesela bir şarkıyı bir internet sitesinde bulundurmak suçsa torrent dediğimiz teknik zaten bunun ötesine geçmek için yapılmış bir şey hiçbir sitede hiçbir şarkı yok. Biz sadece bu şarkının kimlerde olabileceğini söylüyoruz. Siz hani teknoloji olarak gidip onlardan alıyorsunuz gibi bir şey. Yani hani yasal olarak böyle bir açıktan faydalanan siteler bunlar. İşte o yasal açıkları kapattığınız zaman şey... yeni teknolojiyle yeni şeyler bulunacak. Ama işte mesela Mininova'nın kapanması o tip bir savaşta işte bu şeylerin kazanmasıyla oldu. Gerçi tekrar Mininova yeniden açıldı galiba ama. Evet açıldı da yasal içerik sunuyoruz dedi. Yasal içerik sunuyoruz hı-hı, diye açıldı ama bayağı uzun bir süre bir şey devam etti. Bir savaş devam etti tabiri caizse ve işte o şey bir noktadan sonra işe yaramadı ve kapandı site. Zaten şimdi anladığımız kadarıyla Müzik Yapımcıları Meslek Birliği MÜYAP bir yazılım yatırımı yapmış. Korsan müzik indiren kullanıcıları görebiliyormuş. IP numarasından bunu takip etmiş. Ama yasal düzenleme olmadığı için korsan müzik indirmeye müdahale edememiş. Aslında bir takip de var ortada. Yani bu ne kadar yasaldır o da bir garip bir şey. Tamam sen şey yapabiliyorsun da korsan müzik indiriyorsun belli de birileri senin ne yaptığını internet üzerinden bakıyorsa bu telefon dinleme gibi bir şey de oluyor bir taraftan. Çok değişik tartışmalar aslında teknolojiyle. Özel hayatımda resmen müdahale. Bir anlamda öyle bir şey. Evet ama yasal düzenlemeler bu tip teknolojik gelişmeleri takip ediyor ülkemizde özellikle. O yüzden de bunlar zorlayıcı şeyler. Yani takip ediliyor. Şu andaki bilgileri kimse yani bu tip meslek birlikleri kullanmıyordur. Senin evindeki veya işte o adamın herhangi bir adamın evindeki bilgileri görse nasıl kullanabilir ki zaten? Önünde bir yasal şey yok ya. Kapatırım ben ADSL'imi. Bilgisayarımı da kapattım mı nasıl giriyormuş? Yani. Yani. Bir anlamda. IP üstünden yapılacaksa işte nasıl bugün YouTube yasağına riayet etmeyen insanlar varsa bir şekilde bunu aşıyorlarsa bu IP'den takibi de aşan birileri olacaktır ve o duyurulacaktır işte şey diye. Şöyle şöyle yaparak müzik indirmeye devam edebilirsiniz diye birisi bunun açıklamasını yapacaktır. Onun yasalara girmesi ne kadar zaman alır bilmiyoruz ama internet dünyası artık böyle yasalarda giderek daha doğrusu işte nasıl tartışılıyor, nasıl değerlendirmeler yapılıyor, teknolojinin hızı bu yasalar sırasında ne kadar şey oluyor bilmiyorum. Şey gibi yani mesela hani cinayet suç ya biliyoruz bunu. Sanki yasa koyulurken şey diye oluyor. Bıçakla adam öldürmek yasaktır derken birisi diyor oğlum taşla kafasına vuruyorsun öldürebiliyorsun falan diyor. Ondan sonra hadi yasa bu sefer ona göre şey düzenliyor kendini. Tabanca diye bir şey çıkıyor. Tabancayla adam öldürmek yasalara göre bu serbest falan diyerek böyle devam ediyor. Öyle oluyor ama cinayet suçtur da denemiyor bir türlü. Tabire böyle yeni yeni eklemeler yapılıyor teknolojide. Özellikle bilişim söz konusu olduğu zaman öyle oluyor tam da. Yani o yüzden de biraz teknoloji yasalar teknolojiyi takip ediyor durumunda. Hatta ne oldu şimdi? Telekomünikasyon kurumu vardı ya eskiden. Onun ismi Bilişim ve Telekomünikasyon Kurumu mu oldu? Bitik mi oldu? Öyle bir şey oldu. TK'ydı eskiden de. Bilişim ve Teknoloji İşleri Kurumu mu oldu? Öyle bir şey oldu. Tamamen o işte ülkemizde yeni gelişmekte olan o bilişim dünyası, bilişim hukukuyla ilgili yasal şeyi onlar götürüyor diye biliyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi. Mesela İtalya'da şöyle ayrım varmış. Ticari kazanç olmadan kanuna aykırı yükleme 2065 avroya kadar bir ceza varmış. ticari amaç için kanuna aykırı yükleme ise 3 yıla kadar hapiste cezalandırılıyor. Ve bu yükleme sitelerin albümü yükleyip insanlara sunması ticari amaç yoksa bu kadar. Para cezasına çevrilmiyor yani. Vicahiye çevrilecekmiş. Hayır, hapis cezası dediğine göre. Tabii canım, hapis tabii cezası canım. Var 3 yıla kadar. O olur, 3 ay olur, 5 ay olur, 1 yıl olur. Örnek ver, mesela 1,5 yıl olur. Mesela. Yani onu 3 yıla kadar olan bütün zaman süreçlerini kullanabilirsin. Mesela 3 ay, 2 hafta, 7 gün mesela. Ben şeyi merak ediyorum şimdi, internet suçluları koğuş oluyor. Hapishanelerde başka bir şey mi oluyor? Başka bir koğuş açarlar canım, internet suçluları koğuşu. Sen ne yapıyorsun? İşte ben adam kestim sen. Ben de İbrahim Tatlıses'in yeni albümünü hemen internete yükledim ertesi gün. Böyle adamlar mı olacak yani? Hani şey diyelim, orada bir dolandırıcı var. Yani internetten banka hesap numaralarını alıp dolandıran adam gene bildiğin dolandırıcı da. Onun yanında şey de mi yazacak? İbrahim Tatlıses böyle bir şey. Gel anlat bakalım. Nasıl, yağmurda nasıl... gelen kadın benim sonum oldu mu diyecek adam. Anlat bakalım nasıl yükledin diye, anlat bakalım nasıl oluyormuş. Farklı bir yüzleme şey olsun. Tabii farklı bir koğuş olur canım. İnternet suçluları koğuşu. Bir de onların suç kademeleri de şey olur. İnternet... Bu adam ne, bu adam torrent sitesi açmış. Ve mesela o şey varmış. Bilişim suçları işleyenleri bir koğuşa koyuyorlarmış. Diğer koğuşlarda internet var. yan koğuşta internet var. Bunlara internet vermemişler resmen. Böyle bir şey. En büyük ceza diyerek. Bir müzik arası verelim isterseniz. Hemen ardından da beraber ve solo sohbetlere devam edelim. Bu arada müzik arası vermeden önce hemen hatırlatalım. Bu akşam yayınımız bittikten 2 saat sonra Tunus Caddesi'nde olacağız. Bir gösterimiz var. If Performance Hall'da dinleyicilerimizle buluşacağız. Sizlerin de orada olmasını isteriz gerçekten de. Ücretsiz bir gece olduğunu da hatırlatalım. Evet. Amaç tamamen buluşmak ve sohbet etmek. Biraz güzel vakit geçirmek. Saat 22'de başlayacağını, herkese de açık olduğunu duyuralım. Ve müzikle devam edelim programımıza. One desire. Everything's a bottom that you couldn't want. Beyoncé ve Shakira sürprizinden sonra beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 19.41 oldu saatimiz ve... Bir şey, benim bir fikrim var. Şimdi yeni konumuza geçmeden önce onu ben sormak istiyorum. Buyurun sorunuz efendim. Bu Ankara'mızın güzel eğlence hayatını destekleyen böyle bir fikrim var benim. Güzel bir girişimci arıyor aslında bu. Bana döndünüz resmen çünkü girişimci diye. Girişimci olarak tanınıyor, doğru. Girişimci olarak biliniyoruz Tufay. Ve çok öyle bir hamşan bir... Paraya da ihtiyaç yok. Gerekli yasal izinlerin alınması lazım galiba. Tamam, valilikten gerekirse. Bir büyük araç gerekiyor. Bir büyük araç, ne tip bir araç? Yani bu işte büyük otobüs, şehirler arası otobüs gibi düşün. Güzel, falan. Güzel. Öyle ayarlarız, işte. O ayarlanır. Ve bu otobüs özel dizayn edilmiş olması lazım ama. Dışı içi? İç dış. İç dış yıkama. Motor önemli değil. Tamam. Öyle bir şey. Şey diye Ankara'nın caddelerini, sokaklarını konuşurken bizim en büyük zevklerimizden biri, nasıl bir zevkse bakın hazır olun. Böyle gerçekten güzel bir müzik eşliğinde arabaya binip Ankara'yı dolaşmak. Benim yani şeyde de üniversite yıllarımda da arkadaşlarımla yaptığım güzel böyle çok güzel deşarj olduğumu düşünüyorum ben orada. Dinlendiğimi düşünüyorum. Ve bunu birazcık büyük ölçekli olanını düşünün. Ankara için. Güzel Ankaralılara açık. Biletli de olabilir. Öyle bir şey. Kafe bir tipi otobüs. Mi? Hayır, kafe tipi değil. Disko tipi bir otobüs. Hareketli. Hmm. Bundan sonra bu demin hani otobüsün içinde plak diye bir şey konuştuk ya. Pick up. Çalınır mı çalınmaz mı? Nasıl olur falan. Teknolojisi çok önemli değil. Sadece böyle o müziği gerçekten içinde hissedebileceğin bir yapı olması gerekiyor otobüsün içinde. Bir gezilecek bir alan, yani böyle muavinin suda atması gibi değil ama aralarda koltukların söküldüğü, güzel böyle ses sistemlerinin yerleştirildiği, ondan sonra disko topu falan olmasına gerek yok otobüsün tepesinde. Sağdan otobüsün akacağı, bir yandan Ankara'yı dolaşırken bir yandan da böyle bir güzel müzikle beraber, belki yağmur yağar bilmiyorum, yani mesela yağmurda gezmek de çok enteresan olabilir, güzel şey yapabilir, zevk verebilir insana. Böyle bir insanların birbirleriyle konuşabileceği böyle bir fikrim var. Ne diyorsunuz? Gezerek eğleniyoruz. Evet, böyle bir disco. Valla aslında bu girişimci ruh daha önce de birilerinin aklına gelmiştir herhalde. Böyle disco. Hem gezerek hem gezerek. Bunu şehirler arasında yapanlar var. Nasıl şehirler arasında olmaz? Mesela böyle. Afyon'a gideceksin. Bu Aşti'de bu tip şeylere binebiliyorsun. Onda da televizyon seyredebiliyorsun. İşte kekini yiyorsun. Kek yiyorsun. Çay içiyorsun. Kreker. Çay. Öyle değil ama sıcak. Oturuyorsun Ege. Yani ben ayakta gezip ne yapacaksın? Fren var burada. Nasıl? Fren yaptığı zaman hop elindeki çayla beraber i̇şte başlıyorsun. Zaten tematik şoför olacak orada. Yani mesela şimdi şoför var. Şoför her mesela. Seymen kılığında mı? Hayır. Otobüs şoförü diye bir şey var mesela. Taksi şoförü ayrı bir uzmanlık alanı. İşte mesela. Taksi şoförü kamyon... dediğin ehliyeti olan herkes değil mi? Ya işte bence değil. Öyle ama bence öyle değil. Taksi şoförü var. Taksi şoförü. Şimdi mesela kamyon şoförü ayrı bir şey. Tır şoförü başka bir şey. Yani ehliyette yazan o sınıftan bahsetmiyorum. Hı-hı. O ruhtan bahsediyorum. Bu da mesela disco otobüsü şoförü olacak. Yani ona göre böyle nerede aşırı fren yapacak, nerede işte yavaş hızlanacak, nerede sakin gidecek, nasıl? Onların hepsini bilecek. Bütün keyfini evet. Kaçıran durumlar yaratayım mı? Köpek çıktı mesela. Hayır. Buradan köpek çıktı. Nereden bilecek adam? Yani köpek... Çok ayrı bir yere takılmış olduğumun farkındayım ama köpek çıktığında ne olacak? Doğru, yani köpek çıkabilir. Kedi girebilir mesela yani, otobüse kedi girdi. Ezilecek mi o insanlar diskolarında eğlensin diye? Siz köpeği şimdi, ezelim mi yani? Siz şimdi bu konuyu yeni düşünmeye başladığınız için bir hemen, takım yani sorular geliyor. İlk akla gelen soruları soruyorsunuz. Onu hissediyorum ama yani bu adam 12 senedir bunun eğitimini alıyor. Peki bir şey soracağım. Bunun sevgili, kim alabilir? Sevgili Fahir, yani 12 senelik eğitimde büyük ihtimalle önüme köpek çıkarsa şöyle şöyle yaparımın cevabı vardır kafasında. Hatta devamı vardır, cevabı değil. Kime ne faydası olacak bunun? Eğlenmek isteyenlerin faydası olacak. Böyle şimdi Ankara eğlence katkı, işte hayatına katkı. Gezerek katkı. Yani sabit disco değil. Böyle Ankara'nın sokaklarında tabii ki o büyük otobüsün girebileceği sokaklar ve caddeler. Yani mesela dahilinde. Başçavuş sokağı yani sokamazsın. Otobüs sokamazsın. Doğru. Giriyor gerçekten. Ana arterlerde. Ana arterlerde dolaşacağız. Tabii yani böyle bir şey yapma. Arter Ankara. Öyle de bir şeysi olur. Şimdi senin dediğin böyle istediği durakta inecek. Bu İngiltere'de şeyler var ya neydi şey, onların adı? Hop on hop off'lar. Tamam. Onlar gibi. Onlar turistik amaçlı. Bu da eğlence amaçlı olacak. İstediği durakta inecek. Bazen duracak. Bazen kimseyi rahatsız etmeyecek. O otobüs. Öyle otobüsler de var. Yüksek bilet satıyorsun. İstediğin durakta iniyorsun mesela. Hatta 45 dakika içinde aynı bilet metroda da geçiyor falan. Şimdi tabii bu fikirle siz ilk defa karşılaştığınız için aklınıza ilk gelen şeyleri söyleyebiliyorum. Bunu anlıyorum. Anlıyorum ama yani biraz daha düşününce bir şeyler daha yerine boyut oturacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Arabayla gezmek diye bir eğlence var ya insanlar. O eskiden vardı canım. Arabayla geziyorsun. Hala var canım. Yok canım. Nerede kalmadı. Benzin dünya para. Öyle bir şey. Öyle yapacağımıza diyor. Gider lüks bir kafede otururum. Yerim işte, içerim eşimle dostumla. Öyle diyor. Değil. Gençler arasında sen artık kendi evinde oturan adamsın. Ondan sonra böyle var Fahim. Evden var. Çıkıp ailesinin böyle evin aile havasından biraz çıkıp bir arkadaşıyla arabayla dolaşım. Hatta Ankara'da herhalde belli başlı mekanlar vardı değil mi? Gece vakti arabanın park edildiği, içinde insanların muhabbet ettiği falan yerler vardı. İşte Atakule'de öyle bir şey var. O parka bakan insanlar oluyor. Evet, botanik parkına bakan insanlar oluyor. Gecenin bir saatinde de park da karanlık, bir şey de gözükmüyor. İşte o nereye bakıyor insan şaşırıyor vallahi. Arabayla hakikaten ama boşadı. Şey, mesela güzel bir albüm aldığında ben mesela yakın zamanda neyi hatırlıyorum? Yaşar'ın Dem albümü. Şimdi mesela hem sevdiğim bir sanatçı. Hem de çok, sevdiğim bir albüm. Sevdiğim bir albüm mü değil mi bilmiyorum mesela. Albümün ilk dinlemesini arabada gerçekleştiriyorum. Ama işte şarkıların akustik yorumu, bütün şarkıları biliyorsun. Bir taraftan yeni, bir taraftan da bilindik şarkılar. Hakikaten çok büyük bir zevkti. Şans eseri de çok yakın bir yerden bir şey alıp dönmek için eve çıkmışken albüm dinlemeye başladım. Ondan sonra normalde 2-3 şarkı sürecek yolu ben bir 9 albüm şarkıya uzattım. İşte tam da bundan bahsediyorum. İşte çok büyük eğlence. Her zaman var ama onda böyle ya yalnız olacaksın ya çok sevdiğin bir arkadaşın olacak ve konuşmadan. O ruhu hisseden birileriyle de gezebilir. Yani Yaşar'ın Dem albümünden aynı keyfi, aynı zevki alabilecek biriyle konuşmadan sakin sakin gidebilirdin. Yani sen liseye yürüyerek mi gidiyordun? Nasıl gidiyordun? Nereye? Liseye. Liseye mi? Hı-hı. Liseye gittin değil mi Oktay? Ne? Okul servisiyle mi? Yok hayır, belediye otobüsüyle gittim. Okul servisi denen bir şey var. Hocam kaset, başka kaset koyma. Bu kaset şişirdi kafamızı falan diye konuşuyor. Bir otobüs dolusu insanın aynı ruhta olması şey, bir merkezi olacak. Ya, çok üzülüyor, işte düşük moodda olanlar, hüzünlü şarkılar dinlemek isteyenler burada. Bu rock'n'roll tamam otobüsü şey, falan mı olacak? Diskoyu düşün canım. Yani sen şimdi bir yerden bir yere gitmek için otobüsü kullanmayacaksın. Mesela diskoda nasıl bir DJ gelir? Onun teması, dünyası bellidir. Mesela otobüste Altın Park Çankaya yazan yer var ya. Orayı yazacaksın. Bugün işte efendim rock'n'roll otobüsü olduk. Bugün kaç tane yap abi? Disko otobüsü olduk. Bugün şey 80'ler. 80'ler olduk. 80'ler otobüsü. Canım değişik hatlarda farklı farklı. Yani bu tip şeyler çözülür. Bunlar ayrıntı. Veya mesela bir gün 60'lar 70'ler falan tutuyor. Bir gün mesela reggae. Bir gün yazıyorsun Latin. Sesini düşün. Bugün lounge, chill out falan. Tamam. Örnekler çoğaltılabilir demeye çalışıyorsun. Örnekler çoğaltılabilir. Evet. Yani bilmiyorum şimdi otobüs yolculuğunun kendine has bir havası var. Araba yolculuğunun başka bir havası var. Şoför için ayrı bir hava, şey için ayrı bir hava. Bir de yani bu şeyler mesela ne derler, toplu buluşulan mekanlar, işte disco, kafe falan filan gibi yerler. Sonuçta insanların biraz da birbirlerine bakmak için gittikleri yerler ya. Evet. Arabayla dolaşma dediğimiz eğlence, gel biraz arabayla gezelim dediğin anda bu biraz artık birbirine bakmak değil de şoför yola baksın, sen sağa bak. Bir taraftan da güzel kaset çalsın gibi bir eğlence değil mi? Arabadan dolaşmak dediğimiz şey. İşte otobüse binince otobüse bu sefer mesela onda ne yaparsa arabayla dolaşacağız deyince ben hatırlıyorum mesela eşofmanla falan çıkarsın evden. Çünkü taş çatlısın, sosyalleşeceğin, insan içine çıkacağın an, işte böyle bir salepçiye gittiğinde arabanın içine iki tane salep alacağın zaman falan filan, veya tost yemeye gidersin gecenin bir vaktinde. O tostçunun karşısına çıkarsın, o yüzden böyle özensizsindir. Arkadaşın gelir, korna çalar, sen eşofmanla inersin falan. Ama bunda abi akşam otobüse biniyor muyuz? Biniyoruz, tamam, kaçta kalkıyor abi? Şey ne giyeceksin sen falan, bunlar olduğu zaman herkes ne giymiş diye bakarsa o yolculuğun tadı değişir. Ama yani onun yerini tutmaz ama otobüs yolculuğu, birlikte otobüsle geziyoruz sloganı birilerine cazip gelebilir. Ya şey var bir de otobüste, bu virajlarda. O sesi vermem. Nasıl ben şey yapacağım? Bir de orada mesela şey yapacak. Gırç gırç. Sadece itiraz ediyorsunuz gibi geldi bana. Yani şimdi... Anlıyorum. Ben sana iyi niyetlisin Oktay. Eğlence dünyasında böyle katkın olsun. Bir eğlence çeşidinin bir kötü yönü olabilir. Diğerlerinin birine göre üstünlüğü olabilir. Zaten o yüzden çeşit çeşit eğlence anlayışı var. Çeşit. İnsanların tercih ettiği farklı şeyler var. Ama yani böyle de bir alternatif olsa ne olur. Kadar güzel olmaz mı? Bence şey gibi daha güzel olabilir yani orada. Birbirlerine yok virajdan dönerken tabii. Belli hatta çalışacak. Mesela geceliğin belli hatlarda çalışacak. Yerine göre hattını değiştirecek. Bir şeyci mesela. 12 yıl iş tecrübesi olan karizmatik otobüs şoförü aranıyor diye ilan vereceksin. Bakalım kaç telefon geldi. Zaten bana. Ben kime gideceğini biliyorum Oktay'ın. Hemen o valeye gidecek. Efendim yılların verdiği tecrübeyle ne dersiniz? Böyle bir iş düşünüyoruz. Ve önünüzde artık vale yazmayacak. Atıyorum çocuğuna da Ekrem. DJ yazıyor. Ekrem olarak geçecek. Olur mu canım? Otobüsü ona emanet edeceksin. Bilmiyorum elden düşme bir şey alıp bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor. Biraz masraflı. Biraz masraflı. Ve biraz da cesaretli. Yapılamayacak hiçbir şeyi düşünemiyorum ben. Sen ne dersin Oktay? Ne olacak? Bir yerden mi kalkacak bu? Tabii bir ilk durağı olur. Bir son durağı. Ama ring. Genelde ring mantığı üzerine. Ring. Yani böyle bir devam edecek. Belli yerlerde evet. Duracak. Evet. Mesela saat 9'dan işte saat 21'de abonelik sistemiyle mi çalışacak yoksa 80'ler gecesinde evet biletleri lütfen diyen bir abi dolaşacak mı arada? Yok binerken. Hocam lütfen paralar bozuk olsun. Sen orada 80'lerden bahsederken. Ya bir modern talking var ya, derken. 80'lerde de o nostaljiyi de yaşatmak lazım. Otobüsler 80'ler otobüsleri. 80'lerin halk otobüsleri. Evet ya o arada biri dolaşacağı için bu şey yatar. Bu proje. Olmaz. Proje yattı. Çünkü arada birinin dolaşması gerçekten keyfi kaçırır. Ben hiç onu düşünmemiştim. O saçma bir şey oldu yani. Ben onu Oktay yani burada bunu evet, paylaşmamızın sebebi şu anda fark ettim yani. Yani eğrisiyle doğrusuyla şey. Sen tabii ki çok güzel yönlerini söyledin ama tabii bunun da bir de acı gerçekler var. Ve biz bunları burada hep beraber yakaladığımızda biz yani böyle paylaşımcı bir ortamız. Düşünelim, taşınalım, masaya yatıralım. Artıları nedir, eksileri nedir? Toplayalım elimizdeki artı değer mi, diğer, eksi değer mi? Diğer yoksa, matematiksel işlemler nedir toplayalım. Çıkaralım. Artı çarpanlarını bölelim. Ortak bölenlerin en büyüğünü bulalım. Ebüs, ebasını bulalım. Şey yapalım. Hep bunu alan hesabına gidelim. Yeri gelir. Bütün şeyleri yapabiliriz. Yani olasılık hesaplarını yapabiliriz. Yeri gelir. Bütün bunları düşünelim. Taşınalım. Ya biz bu amaçla yoksa doğru. Seni değil bizim amacımız kırmak. Ya da niye ben böyle tuhaf cümleler kuruyorum? Amacımız değil seni kırmak Oktay. Yoda gibi oldu. Bak bu da sana bugüne kadar ettiğim en büyük iltifatlardan bir tanesidir. Yoda. Teşekkür ederim. Ama sen tabii anlamadın. Star Wars serisini izlemediğin için evet. Bu iltifatın oradaki herhalde üstadlardan birisi herhalde. Böyle bilge. Evet. Anlamında. Jedi ustası. Baş o Jedi eski Jedi çağır. Ustalarından da kaç kişi kimler kaldı? Kaldı tabii doğru söylüyorsun. Bir tane en son Amasra'da bir Jedi ustası gördüm. O da lazer kılıcıyla tahta kaşık yapıyordu. Çok bozuldu. Amasra İsim yazıyormuş bozuldu. Lazer şeyiyle. Üstüne ne yazalım mesela Oktay. Her türlü nesneye lazerli isim yazılır diyordu. Ben terliklerimi götürdüm. Üstüne ismimi yazar mısınız diye. Ve yazdı. İnanımsız. Ve bir küçük bağlama. Üstüne de ismin mi yazıyor? Üstüne ismimizi. Hatta sizin için de yazdırmıştım. Tahta şeklinde. Ya doğrusu tahtadan bağlama. Tahta bağlamalar diye güzel benim bir romanım ondan esinlenerek evet, yapıldı. Tahta bağlama diye. Yaşlanınca verecektim ama. Güzel oldu zamanında. Şimdi söyledim. Çok özür dileyerek bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Kazım. Evet. Colin Kazım. Yabancı İtti. Futbolcu kontenjanı falan dolu olduğundan Türk vatandaşı mı olmuştu? Öyle çok şey öncesinde vardı, oldu. Kazım. Herhalde burada Türkiye'de işleri kolaylaştırmak adına oldu öyle. Şimdi Fransa'ya gitmiş. Orada da Pierre adını almış. Toulouse'a kiralanmış Fransa'da. Ne olacak şimdi Kazım olarak mı gitti? Türk vatandaşı olarak mı gitti? O Colin Kazım diye zaten onu kullanıyor. Tamam piyasada öyledir de yasal olarak yani Colin Kazım Brezilyalı derler bağlar diye dolaşamıyordur. Brezilyalı yani... Menşei mi? Evet. İş mi çıktı şimdi ona? Vatandaşlık? Hayır canım, Türk vatandaşlığı durur. Ne olacak? Orada sıkıntı olmuyor mu? Çifte oluyor. Alışmıştır çünkü benim anda. Haberine bir de Fransız vatandaşı yaparsınız. Çifte oluyor şimdi. Çifte. Çifte vatandaş. Çifte oluyor da şey diye bir şey var galiba. Milli takımda. Bir milli takımda oynadıktan sonra başka bir ülkenin vatandaşlığını alsan da o ülkenin milli takımında oynayamıyorsun diye bir şey biliyorum ben ama çok önemli. Sen de öyle şeyleri nereden biliyorsun nokta onu da ben bilmiyorum. Ben bir kere öyle düşünmüştüm çünkü. Acaba Oktay'ın en sevdiğim tarafı. A milli takımda oynasam mı yoksa dedim acaba beklesem mi erken. Oktay biraz mevzuat okur ya. bakalım şimdi mevzuatta bir değişiklik var mı diye. O yüzden herhalde gözüne çarptı diyoruz. Bu espriyle de programı bitiyoruz. Yani bu espri dediğin mevzuat esprisi oldu. Mevzuat esprisi. Mevzuat evet. Esprisi. Başkan. Efendim beğeninizi bize, mevzuatlarınızı Oktay Demirci'ye bildiriniz. Bu da bayağı bir hoş bir espriyle bitsin diye ben de dayanam. Siz iki kişilik bir grup oldunuz. Üçümüz canım. Hayır sanki biz deyince yani Ege'ye bizim bana mevzuata bakan yüzümüz. Mevzuatınızı Oktay Demirci deyince sanki ben tamam. O zaman beğeninizi bana, mevzuatlarınızı Oktay Demirci, ödemelerinizi de bana. Ödemelerinizi hadi öyle olsun. Çocuğun kalbi kırılmasın. Faturacı Ege diye geçeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki gösterimizi tekrarlayalım. Tunus Caddesi'nde If Performance oldu, saat 22'de başlayacak. Zaten yarın bununla ilgili değerlendirmelerimizi dinlersiniz beraber ve solo sohbetlerde. Yarın akşam görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz. Burak Kut'la veda ediyoruz.